nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat. Puzsér Robert és Gödri Bulcsó a stúdióban, ez pedig a hét mesterlövésze 3-tól 5-ig szokásunk szerint, amiben viszont eltérünk a szokásunktól, azaz, hogy ezúttal nem ajánlani fogunk filmeket, hanem eltanácsolni fogunk filmektől. Úgy is lehet fogalmazni, hogy trash filmekről lesz szó ebben az adásban, amelyek hát elsősorban a mi véleményünk szerint trash filmek, mert hát olyan filmekkel foglalkozni, ami mindenki szerint trash film, az hát most azzal mit állítunk, különösebben semmit sem. De olyan filmekkel, amelyek széles körben nyilvánosak és elismertek, és széles körben ajnározottak, és mindenki a pajzsán hordozza őket, persze aki soha életében semmiféle ízléssel nem rendelkezett, az ilyen filmekkel viszont érdemes foglalkozni, mert az ilyen filmektől eltanácsolni a nagy és széles tömegeket, az mindig egy hálás feladat. Rögtön kezdjük avval, hogy vannak azok a filmek, amiket elmész a moziban, megnézel, kijössz, és valami belül egy ösztönös jó tudatot súgja, hogy ez a film szar. És utána kijössz, és beszélgetsz az ismerőseiddel, és közlik fel, hogy ez a film, ez nagyon jó, ez a film, ez olyan művészi tartalmakat és olyan mélységeket hordoz magában, amiket te nem is láttál, és ők meggyőznek téged. Úgyhogy kedves hallgató, most arra kérünk, hogy amikor beszélünk ezekről a filmekről, újra emlékezz vissza, amikor ott ültél a széksorok közt, és érezted belül az egyetlen egy igazi érzékedet ebben a filmmel kapcsolatban, hogy ez a film nézhetetlen. Akárki akármit is mondjon, minden hülyeség, amit mások mondanak ezügyben, ez a film tényleg nézhetetlen. Az első film, amiről a mai nap szó lesz, az minden idők hetedik legnépszerűbb filmje. Ha hiszitek, ha nem. Sőt, két nappal ezelőtt még hatodik volt, csak azóta ezt a filmet beelőzte a Schindler listája. Hogy mi alapján mondjuk, hogy mik a legnépszerűbb filmek? Hát ez egy eléggé objektív dolog. Nyilvánvalóan, amelyre a legtöbb szavazat érkezett, a legnagyobb látogatottságú és a legnagyobb részvételű szavazáson. Ez a legnagyobb részvételű internetes szavazás, ez az IMDB 250-es top listája. Beírjátok a Google-be, hogy IMDB 250, és akkor ez lesz az első találat. Ez a lista az a lista, amely alapján megmondhatjuk, hogy a világon melyik filmek a legnépszerűbbek. Hát a legszélesebb plénum, tehát ennyien még soha nem szavaztak, tehát nem volt egy ennyire széleskörű közvéleménykutatás, ez tényleg egy mérvadó listája annak, hogy az emberek mit tartanak jó filmnek vagy rossznak. Na hát, ezen a listán minden idők hetedik legjobb filmjéről van szó, ha hiszitek, ha nem. Ez a film pedig a minden rekordot, de tényleg a minden létező rekordot megdöntött, Sötét lovag. Mit jelent az, hogy minden rekordot megdöntött? A 20 millió dolláros álomhatárt 5 nap alatt lépte át, ezzel 2 napot javított az addigi rekordon. A 300 millió dolláros határt 10 nap alatt lépte át, és a 400 millió dolláros határt 18 nap alatt lépte át. Ezek mind-mind-mind világrekordok. Eddig egyedül a 600 millió dolláros határt nem lépte át, amelyet eddig egyedül a Titanic lépett át. Tehát elmondhatjuk, hogy pénzügyileg ez minden idők második legsikeresebb filmje. A népszerűségét tekintve minden idők jelenleg hetedik legsikeresebb filmje, de mondom, 2 nappal ezelőtt még a hatodik volt. Ez a Christopher Nolan egyébként kiváló rendező által rendezett, a mi véleményünk szerint nevetséges gagyi akciófilm, a Sötét lovag. Azért mondom, hogy ez egy gagyi akciófilm, mert mondhatnám azt is, hogy egy teljesen közepes akciófilm, ehhez viszont nem egy lakruhás félbolondnak kéne rohangálni a színen, és akkor azt mondanám, hogy oké, tehát hogyha én ott a leizzadt Bruce Willis-t látnám, mondjuk a Drágán add az életedből, akkor azt mondanám, hogy ez a film természetesen egy vicc, hogy ez minden idők hetedik legnépszerűbb filmje, de azt mondanám, hogy hát ez egy ilyen ütős akciófilm, röpködnek benne, meg robbannak benne, meg ilyenek, hát végül is így meg lehet nézni egyszer, de minek? Tehát kb. Ez lenne a véleményem, de így, hogy a lakruhás kell néznem, meg a mindenféle félbolond pszichopatákat összecsapni a filmen, és rá, tehát, hogy mondjam, olyan figuráktól kéne paráznom, akikkel röhögni se tudok, nem hogy parázni. Tehát, hogy ez engem milyen elkeserít, hogy az hogy lett hetedik. Tehát, na de várjál, minden szuperős film közül pont ennek a filmnek kell felkerülni egy ilyen listára, pont ennek kell ekkora sikereket elérnie. Hát kezdjük rögtön magával a szuperhőssel. Van bénább, gagyibb szuperhős Batmannél? Először is Batman nem is indul maga a szuperhős kategóriába, ő megpróbál úgy tenni, azért öltözik fel, mert megpróbál úgy tenni, mintha szuperhős lenne. Semmilyen szuperképessége nincsen, egyetlen egy dolga van. Pénze, és ennyit tud a figura, tényleg semmi többet. Egy sima, mucsai utcai harcban a legbénább ellenfele a legbénább szuperhősnek simán PP verni. Jó, nem, hát ez nyilvánvaló, hogy egy extrém sportoló milliárdosról van szó, semmi egyébről, tehát egy cégvezetőről van szó, tehát leginkább Csányi Sándorra hasonlít, hogyha már analógiákat keresünk, nem Pókemberre vagy Hulkra. Tehát Superman-t egyáltalán szóba se hozzuk. Tehát hogy ott kezdődik, hogyha van rangsora a szuperhősöknek, akkor Batman az a legalján van, de komolyan. Tehát, hogy így én azt nem értem, hogy így egyáltalán hogy lehet ebből a figurából bármiféle ilyen hőst faragni, vagy miért tekintik ezt hősnek? Tehát így igazából igazságosztónak nevetséges. Tehát egy ilyen, ez a fekete lakruha, meg azokkal a fülekkel, tehát ez egy komikus egyszerűen. Szuperhősnek pedig egyszerűen szánalmas. Tehát, hogy így egyáltalán semmiféle képessége nincsen, hanem vannak ezek a kütyüi. Ami kütyük tulajdonképpen a sötét lovakban, már mint ebben a filmben, már odáig jutnak el, hogy már nem értem, hogy mit látok, és ettől dezúzós. Mert hogy így van valami szemüvege, és akkor az a nyomorult, hogy így verekszik a Jokerrel, és közben meg azt nézi, hogy a két emelettel fölötte az ultrahang szonár rezonátorral milyen kép áll össze, miközben a Jokerrel verekszik, és csak azt kéne látni, ami a szem előtt van. A közben ilyen lézeresen befénylik a szeme, meg ilyenek történnek. Tehát így egyáltalán nem értem, hogy erre mi szükség van. Egy szokásos nagymenő Jappi, akinek vannak értékes tárgyai, csak ő nem iPhone-nal villog a többiek előtt, hanem csináltatott magának ilyen értékes kütyüket, és mint minden hülye bolond Billió most teljesen bele van szerelmesedve ezekbe a kütyükbe, és ezzel kéne nekem azonosulni. Hát na nem már. Folyamatosan azt érzem, akár egyszer őt látom a vászon, hogy jelenjen már meg végre egy normális bűnöző, aki úgy rendesen pofán találja, a kis denevér szárnyairól lelövi a füleskéket, és megmondja a kis elmeháborodottnak, hogy kedves fiacskám, irány az elmegyógyintézet, tudjuk, hogy személyiségzavarod van. Örülünk, hogy a társadalom ilyen megértő veled kapcsolatban, de azért menjél oda, hova tartozol a diliházba. De azért ez egy jó társadalmi mintát mutat fel a sötét lovag, azért azt gondolom, meg úgy általában a Batman filmek. Mert hogy azért van egy ilyen szerencsétlen freak, szóval egy ilyen fél bolond, tehát fogalmazunk úgy, hogy van egy ilyen hasad személyiségű figura, de azért látható, hogy azért ő is tud társadalmilag hasznos lenni. És ez azért jó, tehát ez jó minta mindnyájunknak, tehát hogy nyilván vannak pszichiátriai kezeltek köztetek is, kedves hallgatók, olyanok tulajdonképpen, mint amilyen Bruce Wayne. És akkor látjátok azt, hogy ha mondjuk egy sikeres cégvezetővé váltok, akkor egy idő után azért nagy hasznot tudtok hajtani. Tehát a külvárosokban szét tudtok csapni az olyanok között, akik mondjuk elveszik az öregasszonyoknak a táskáját, vagy ilyesmi. Csak aztán nehogy nekem félnem kelljen tőletek. Tehát nehogy aztán majd valaki azt mondja, hogy én féljek tőletek. A legnagyobb tévedése Christopher Nolannek ezzel az egész Batmannel kapcsolatban az, hogy ő ezt megpróbálta komolyan venni. Ez a legnagyobb tévedés. Tehát szerintem Tim Burton a helyén kezelte a Batman ezt a Batman sztorit, ezt a Batman jelenséget. Tim Burton azt tudta, hogy ez az egész egy képregény karikatúra, és Tim Burton egy képregény karikatúra képpen is dolgozta fel ezt. De aztán valamiért Christopher Nolan azt gondolta, hogy ez a sztori, ez nagyon para. Ez para. És én nem tudok a Jokertől parázni. És én nem tudok ettől a... Nekem ez nem para. És a barátaimmal is beszélgettem arról, hogy nézzem meg mindenáron a Dark Knight-ot, mert az mennyire para. És aztán megnéztem, és vártam a parát. És nem jött, csak ilyen mindenféle bolondokat láttam kifestve, meg mindenféle ilyen Halloween jelmezben ugrálni, meg csapkodni össze-vissza, és nem értettem, hogy min kéne paráznom. Ja, én is folyamatosan azt éreztem, hogy elmegyógyintézeti ápolókat kéne normálisabban felszerelni a filmbe, hogy ennyi futóbolond ne rohangáljon már a városba, főleg így felfegyverezve, az egyiknek még pénze is van. Tehát érdemes lenne egy kicsit odafigyelni az őrzésre. De azért induljunk már ki abból, hogy mi volt maga a Batman először a képernyőkön, ugye talán a másik vagy a harmadik az a tévésorozat volt, ami még úgy indult, hogy az ütések között olyan kis feliratok ugrottak fel, mint pow, meg hogy durr, meg hogy wow, tehát körülbelül ezeket a komolyságokat ápolta magával szemben a Batman. És akkor ezek után én nézzek meg egy 2,5 órás filmet, és éljem bele magam abba, hogy itt az emberi mély léleknek a drámáját fogom látni. Hát folyamatosan azt látom minden ütésnél, és azt várom, hogy mikor hangzik el az, hogy pow, meg hogy wow, meg hogy dying. De ez mind nem történik meg, és ettől igazán tragikus. Csak azt tettem, amiben jó vagyok. Fogtam a tervedet, és ellened fordítottam. Nézd csak, mire mentem pár hordó benzinnel, meg egy marék golyóval. Tudod mit? Tudod, mit vettem észre? Senki nem pánikol, ha minden terv szerint megy. Még ha a terv rettenetes is. Ha holnap azt mondom a sajtónak, hogy egy bandatagot lelőnek, vagy egy teherautó fölrobban, senki se pánikol, mert ez mind egy terv része. De ha azt mondom, a drágalátos polgármesterük hal meg, akkor mindenki elveszti az eszét. Kell egy kis anarchia. Ha felborítjuk a rendet, akkor eluralkodik a káosz. Én káoszpárti vagyok. És tudod, mi a jó a káoszban? Igazságos. Micsoda? Mi tévedtünk itt? Mi van? Ez a Joker ennyire primitív lenne? Komolyan? Mi az, hogy a káosz az nem anarchia? Mit téveszt itt össze ez az ember egymással? Tehát, hogy tényleg arról beszél, hogyha ő átveszi a hatalmat, akkor a kis közösségekben, a vállalatokban, különböző munkahelyeken, alulról szerveződő csoportok, a munkásoknak a kis csoportjai fogják felépíteni újra a társadalmat, és mindenki a saját funkciójának megfelelően részesül majd a különböző feladatokból, és mindenki a saját igényeinek és szükségleteinek megfelelően részesül majd a felhalmozott javakból. Erről beszél, mert az anarchia az ezt jelenti. Tényleg induljunk meg ki abba, hogy mit jelent az anarchia szó. Az anarchia az pontosan azt jelenti, hogy nincsen társadalmi kontroll. Nincsen egy elnyomó társadalmi szabályozás, ami az embereket a szabadságjoguktól megfosztana, és mindenki a saját szabadsága szerint cselekszik. Ez tényleg nagyon veszélyes. Az emberek ettől paráznak be, ezért csinálnak társadalmi szabályokat, mert nem bíznak egymásban, de ennek a világon semmi köze a káoszhoz. Amikor ezt a jelenetet kellett hallgatnom és megértenem ennek a mély társadalom filozófiai jelentőségét, akkor az jutott eszembe, hogy ez a gyerek ez rendetlenséget rakott a szobájában, nagyon-nagyon büszke rá, és oda kéne menni egy papának, és meg kéne mondani, hogy Pistike, rakjál szépen rendet, hülyeségeket beszélsz, ülj le tanulni, mert azt se tudod, hogy melyik szó mit jelent. De tényleg is, nekem fogja a Joker elmagyarázni a társadalmat meg a világot, amikor azt se tudja, hogy mi a különbség a káosz meg az anarchia között. Tehát össze-vissza kever fogalmakat, és akkor én itt, hú, ez a Joker, de komplex, ez nem is őrült, ez zseni, hú, és milyen para. Na nem áll, szóval először is lehetséges, hogy maga Christopher Nolan, a forgatókönyvíró, vagy a forgatókönyvíró haverjai nem értik ezt, hogy így mi a különbség a káosz meg az anarchia között. Nem, én folyamatosan az okoskodást érzem, és azt tudtam legjobban a filmekben, amikor hihetetlenül okos akar lenni a filmrendező, és megpróbál többnek beállítani valamit, mint ami. Tehát a Joker az semmi más, mint egy bűnöző, robbantgat, csúnya dolgokat csinál, nem igazán tudjuk, hogy miért lehet, hogy azért, mert ugyanolyan elmebeteg, mint az összes többi karakter a filmbe, beleértve a filmrendezőt. De ennyit tud, nem kéne okoskodni, nem kéne emögé nagy társadalmi jelenségeket rakni, de ha már igen, akkor üssünk már fel egy, nem tudom, egy Wikipédiát, viszonylag könnyen elérhető, és akkor nézzünk már utána annak, amit beszélünk. Na jó, de hogy mennyire nem nézek utána a forgatókönyvírók annak, amiről a filmben szó van, arra a legjobb bizonyíték a két arcnak, meg a Batmannek a beszélgetése. Milyen érzés? Nem mered? Nem merem! Szóval azt hiszed? Azt hiszed, nem merem? Nem! Nem döntök. Inkább a sorsra bízom a döntést. A fej, te megtartod a tiéd. Ha írás, nincs szerencséd. Szóval, mesélsz nekem Jokerről? Kezdjük előről. Nem tudok semmit az Istenért! Rosszul játszol, barátom. Na még egyszer. A véletlenre bízná egy ember életét. Nem egészen. A neve Schiff, Thomas. Paranoiás skizofrén. Egy elmebeteg Joker ilyeneket gyűjt maga köré. Mit remél megtudni tőle? Joker megölte Gordont, és megöli Rachelt is. Maga a reményszimbólum, ami én nem lehetnék. Az, hogy kiáll a szervezett bűnözés ellen az első fénysugár Gothamben évtizedek óta. Ha bárki látná most, mindennek vége lenne. A begyűjtött bűnözőket ki kéne engedni, akkor hiába való lett volna Jim Gordon halála. Holnap reggel tartson sajtótájékoztatót. Miért? Miattam ne halljon meg senki. Gotham az ön kezében van. Ezt nem teheti. Nem adhatja fel! Nem adhatja fel! A fröcsögő pátosz, ha nem adhatja fel, a nem adhatja fel! és a paranoiás skizofrénia. Tehát beszélgessünk egy kicsit a paranoiás skizofréniáról. Mit állított itt Batman erről a erről a figuráról, erről a bűnözőről, aki a Jokernek a segédhadához tartozik, és akivel a Joker bankot rabolt ki, hogy ez egy paranoiás skizofrén? Na erre vagyok én kíváncsi, hogy paranoiás skizofrénekkel próbáljál meg bankot rabolni, tehát arra a bankrablásra leszek én kíváncsi. Úristen, Jokernek új terve van, Alzheimer kórosokkal fogja megtámadni a bankot. Még egy új terve van most, rokkanyugdíjasok fogják megtámadni a parlamentet. Ez a Joker, ez tényleg minden határon túl megy. Ez elképesztő. Ja, tehát, hogy egyáltalán, hogy gondolta ez, hogy paranoiás skizofrénia? A paranoiás skizofréneket arról lehet felismerni, hogy önveszélyesek, teljesen kommunikálhatatlanok, a saját világukba zárva élnek, folyamatosan halucinálnak, nem ismerik fel a bankot, amit ki kéne rabolni. Elmosódik a határ, a saját maguk, meg a Joker, meg a bank, meg a bankrablás, meg a fegyver között. Nemhogy nem tudják használni a fegyvert, nem is értik, hogy ez most mi, és hogy miért, és hogy hogyan. Tehát a paranoiás skizofrén az nem olyan, akivel jól lehet így harcolni a káoszért, hanem azok olyanok, akikkel nem lehet más csinálni, mint mondjuk gyógyszeresen kezelni őket, hogy mondjuk leszedálják őket, vagy tehát én értem, hogy mit akart mondani a Batman, ő azt akarta mondani, hogy ez egy pszichopata. Csak hogy az egy másik tünetegyüttes, az egy másik betegség. Nem a paranoiás skizofrén, az mint egy másik betegség. Tényleg annyira el tudom képzelni azt a tervezési fázist. Jó gyerekek, vegyük át a tervet. Na most akkor innen na, Géza, figyelj, teljesen elvesztél. Na jó, kezdjük előről. Tudom, hogy paranoiás skizofrén vagy, de most próbálj. Most ne arra menj, jó? Úristen, most mit szorongsz? Figyelj, na, koncentráljunk, jó? Tehát azt mondta, na most hova mentek? Az egész csapatom szétszaladt. Hogy a fenébe fognak ők kirabolni egy bankot? Komolyan. Hát útközben kapnak két akkora paranoia rohamot, hogy mindenki 600 felé fut, hát, vagy mondjuk, elkezdik egymást nagyon lődözni. Hát, vagy mondjuk katatóniások lesznek, és akkor odaállnak a falhoz, és elkezdik a fejüket csapkodni a falba. Tehát, hogy ez a paranoiás skizofrénekkel viszonylag nehéz bankot rabolni, de érdekes például az a beszélgetés is, ami az imént elhangzott, miszerint a véletlenre bízná egy ember életét. Nem egészen. Ugyanis két arc a filmben többször elmondja, hogy a szerencse nem véletlen. És ez vagy 6-szor elhangzik a filmben. De bocsánat, kedves rádióhallgatók, 0629-986-986 az SMS számunk. Mit jelentsen az, amit Harvey Dent a filmben vagy 8-szor elmond, hogy a szerencse nem véletlen? Akkor mi a szerencse, ha nem véletlen? Mert mindeddig én úgy tudtam, hogy a szerencse az véletlen. Épp az az értelme, hogy ugyanakkor az esélye lehet ez is, meg ugyanakkor esélye lehet az is. A véletlennek pontosan az a definíciója, hogy szerencse, a szerencsének pontosan az a definíciója, hogy véletlen. Én értem, hogy mit szeretnénk mondani ebben, vagy érteni vélem. Akkor mondd már el nekem is, légy szíves. Hogy a véletlenek bekövetkezésében vannak bizonyos mintázatok, amik alapján sorsszerűségre következtetnek emberek, de ez még ennek még mindig semmi köze nincs ahhoz, hogy épp azért szerencse, mert véletlen, mert lehetett volna ugyanakkor eséllyel más is, épp ezért érdekes az, hogyha mindig valamelyik következik be, ez adja neki a sorsszerűségét. Úristen, egy szót nem értettem. Nekem a szerencse nem véletlen, az egy olyan állítás, mintha azt mondaná a Harvey, hogy a ház nem épület. Micsoda, Harvey? Nem épület a ház? Hát micsoda? Harvey, segíts! Annyira szeretném tudni, annyira szeretném érteni azt a rengeteg blöfföt, azt a rengeteg kamut, ami olyan nagyon nagy pátosszal van leöntve ebben a filmben, amikor a denevér ember, mert hát hívjuk őt magyarul, csak hogy érezzétek a szánalmát ennek a dolognak, mert ez így, hogy Batman, ez így olyan menőnek tűnik, de ne felejtsük el, hogy angol nyelvterületen, Angliában, meg Amerikában, meg Ausztráliában, meg még sokfelé a világon, ő a denevér ember. Na most ez a film, a denevér emberről szóló film, talán nem véletlen, hogy a sötét lovag lett a filmnek a címe, tehát hogy ezzel a cikin, talán tulajdonképpen csak ennyi kellett ahhoz, hogy a világ hetedik legjobb filmje elkészülje, hogy ez a halál cikinél, hogy denevér ember, ez ne szerepeljen a címben, és már is ledőlt az utolsó akadály. Szóval itt az a kérdés, hogy ez a denevér ember, ez okolja magát, hogy gyilkos vagyok, én vagyok a hibás, én vagyok a bűnös az emberek haláláért. csak azért, mert a Joker, amíg ő nem fedi fel magát, addig megöl minden nap egy embert. És akkor megy ez a teljesen gagy ilyen önvád, ami a legrosszabb szappanoperákból ismerős, de tényleg az ilyen argentin meg mexikói szappanoperákra jellemző világ. Bocsánat, de hogyha ő ezt nem tudta, akkor miért szállt bele az egészbe? Nem volt ennyi esze? Erre nem készült fel avval a szuper nagy fejével, hogy majd lesz valaki, aki megpróbálja leleplezni és megpróbálja ebben zsarolni? Akkor talán nem kellett volna az egészbe belevágni, hanem otthon kellett volna maradni? Esetleg, ha már ennyi pénze van, akkor pénzelhette volna a rendőrséget, adhatott volna pénzt a nem tudom, a árváknak, vagy esetleg a mentálisan betegeknek. De ez az, hogy annyi pénze van, hogy saját magából ilyen irdatlan, ilyen űrszuper jövőhőst gyárt a helyet. Gondolom, hogy ennek a pénznek a feléből a rendőrséget úgy felfegyverezhetné, hogy egy légy nem repülhetne rossz irányba az egész Gotham City-ben. Na, konkrétan még értelme is lenne. Kaptunk néhány SMS-t. Itt van például a mindenki a maga szerencséjének a kovácsa, írja a kedves SMS író. Persze, csak hogy ez azt jelenti, hogy csak akkor lesz szerencséd, ha mindent elkövetsz, eljutsz Harvey Dentig, aki földobja a pénzt. Tehát itt erről van szó, tehát hogy így el kell jutnod, tehát minden lehetőséget meg kell teremtened arra, hogy ne rajtad múljon a dolog, hanem a szerencsén. Tehát, hogy így, ami rajtad múlik, azt tedd meg, ami pedig a szerencsén, abban nem tudsz beleszólni. Tehát ennyi. Ez ezt jelenti. Ez nem azt jelenti, hogy a szerencse nem véletlen. Ennek a közmondásnak is van értelme, ez pedig azt jelenti, hogy ha sok erőfeszítést raksz valamiben, akkor több lehetőséged lesz, magyarul több dolog közül választhat, tehát több dologra lesz esélyed. Magyarul nagyobb valószínűséggel éred el azt, amit szeretnél. De ennek semmi köze nincs ahhoz, hogyha feldobsz egy pénzérmét, akkor az vagy fejlesz, vagy írás, épp ezért dobáljuk fel, különben nem lenne szerencsejáték. Én azt nem értem, kérdezi tőlünk az SMS író, miért kell nézőként olyan okosnak lenni? Miért nem lehet egyszerűen nézni, aztán ha tetszik, tetszik, ha nem, nem. Na hát én meg úgy vélem, hogy azért kell nézőként olyan okosnak lenni, mert rendezőként nem tetszett olyan okosnak lenni. Ha rendezőként olyan okosnak tetszett volna lenni, akkor én nézőként csak úgy ülhetnék nyugodtan, és élvezhetném, amit kapok. Vannak ilyen filmek. Tudunk ilyen filmekről, fél éve beszélgetünk ezen a frekvencián ilyen filmekről. Ez nem ilyen film. Hát meg tudod, smucik vagyok, tehát kifizettem egy csomó pénzt ezért a hülyeségére. A fél óra után elaludtam, és a másik felébe pedig szétrögtem magam. Tudod, ilyenkor egy kicsit idegesít, hogy ezért pénzt is adtam. Gyönyörű. Nem igaz? Gyönyörű. Tisztességtelen. És veszélyes. Gothamben minden mobil mikrofonnál alakított. És nagy frekvenciás generátor vevővé. Az én szonár koncepciómat alkalmazta a város telefonjaira. Így egész Gothamet láthatja és hallhatja. Ez nem helyes. Megtalálom azt az embert, Lucius. De milyen áron? Az adatbázis szigorúan kódolt. Csak is egy valaki léphet be. Ez túl nagy hazalom egy embernek. Ezért bízom magára. Csak maga kezelheti. Kémkedés 30 millió ember után nem tartozik a munkakörömbe. Ez egy hang, mint ha a Joker bármelyik telefon közelében megszólal a városban, bemérheti a helyzetét. Most ez egyszer segítek. Természetesen, ha... De be is adom a felmondásom. Amíg ez a berendezés működik, rám ne számítson. Ha befejezte, írja be a nevét. Kaptunk egy nagyon durva SMS-t. Tetszett a műsorotok, hallgattam mindig, de többet soha. Megfogadom. Túlléptetek egy határt. Hülyének állítotok be nagyon sok embert, akinek ez a film tetszett. És tényleg sokan vannak, mi tudjuk. Nektek van egy véleményetek, és pont el is mondhatjátok nagy közönség előtt. Gratulálok. De mi lenne, ha ezt magatoknak megtartanátok? Szétrobbanna a hülye fejetek? Na most, hogyha magunknak megtartanánk a véleményünket erről a filmről, akkor ez nem egy DVD eltanácsoló magazin lenne. De ez itt az. Tehát, hogyha mi azért nem tartjuk meg a véleményünket magunknak, tudod, mert ez egy rádióműsor. Most nem tudom, hogy melyikünk az, aki nem bírja elviselni a másiknak a véleményét. Te vagy az, aki nem bírod elviselni, hogy nekünk ez a vélemény. Mi csak elmondjuk a magunk jogán a magunk véleményét. Tudom, hogy többen vannak azok, akik szeretik ezt a filmet. Ezért ez a film 7. az IMDb-n. De mi ettől még nem szeretjük. És ha joga van azoknak az embereknek szavazni és beszavazni a 7-be ezt a filmet az IMDb-n, akkor legyen jogunk nekünk is a magunk jogán itt ebben ezen a kis, sokkal kisebb nyilvánosságon, ez a sokkal kisebb keresztmetszeten elmondani, hogy szerintünk ez egy vicc. Aztán itt van még pár SMS, azt írja, hogy Puzsér Joker reinkarnációja, ezért választja magának Batman-t ellenfélül. Na hát igen. Lehetnek benne jó színészek, lehet, hogy Heath Ledger is jól csinálja a dilis bűnözőt, és sajnálom nagyon őt, de most miatta nem kell felmagasztalni egy rossz filmet. Jól dumáltok, arik vagytok, röhögve ébredek. Na hát egy pillanat, tehát ha nincs a Heath Ledgernek a halála, akkor ez a film nem hetedik az IMDb-n, és ezt még hozzá kell tenni. Tehát ugye ezt a filmet a Heath Ledgernek a kultusza, az ami az emberekben él, hogy a Heath Ledgerből egy ilyen hőst kellett farigcsálni, ezt tette. Mi is az ő hatalmas érdeme, hogy volt egy jó alakítása, de egyébként Joker szerepében már volt egy csomó embernek nagy alakítása, és belőlük mégse vált legenda. Ez meg is kell halni hozzá, az általában segít. Többek között Jack Nicholsonnak. Például. Tehát az egy nagyon-nagyon hálás szeret. Osztályozzuk már le ezt a filmet. Hármas, nézhetetlen, unalmas, ostoba és okoskodó. Hát szerintem négyes, ez egy eléggé gagyi akciófilm, csak ne kellene komolyan vennem. És nem is került volna be ebbe a szórásba, mert annyira nem rossz film, csak hát az, hogy hetedik az IMDb-n, az azt gondolom, hogy indokolja a választásunkat. Még kaptunk egy csomó SMS-t, nagyon megosztjuk a kedves közönségünket. Mindkét oldalán ugyanaz van annak az érmének, amit dobál. Igen, csak az egyik fele meg van égve, mint az arcának a két fele. Tehát, hogy ez a pláne benne. De előtte meg egy teljesen cinikus csávóról volt szó, tehát az is, hogy így valaki dobál egy érmét, vagy inkább bolond. Tehát ő sem volt teljesen száz, mert földobálni egy olyan érmét, aminek mindkét oldalán tök ugyanaz van, annak ugyan mi értelme? Az nem menő, az hülyeség. Szerintem az amerikai comic bookok felől kéne megközelíteni a filmet, és Heath Ledger miatt lett ilyen népszerű, írja nekünk Eszter. De miért nekem, miért nem a rendezőnek? Írt nektek a denevérembe. Írt nektek a denevér embert. Írja nekünk Zoli. Ez pont olyan, mint a filmből lenne egy mondat. Igen. Ez a film nagyon rossz, nem így fogalmaz a kedves SMS író. Teljesen igazatok van, írja Péter. Na hát úgy tűnik, hogy azért meg is őrzünk néhány hallgatót, nem csak elvesztünk néhányat. Sziasztok! A promóban elhangzó mindjárt elhányom magam mondat melyik filmből van? Hát ez az Annie Hallból van természetesen, a Woody Allennek a filmjéből. Sziasztok! Lány létemre Batman rajongó voltam. Eddig. Szerintem teljesen igazatok van, akárki akármit mond. Robikám, hányadik vagy a lehet más a politika EU parlamenti listáján? Úristen. Ez még a jokerezésnél is nagyon sértés. Hogy áll a politikai karriered? Ne hagyd magad, Robi. Én Joker reinkarnációja vagyok, úgyhogy ne is vádoljatok meg ilyesmivel, legyetek szívesek. Jó, na ennyi. Még egy mondatra visszatérnek azért a filmre. Én azt, tehát olyan, mintha a szemtől szembét néznéd, és közben mindenféle maskarába öltözött emberek csinálják ugyanazokat a jeleneteket, és egyszerűen nem értem, hogy mit nyertem az egészen most. Miért nem egy sima autóval mászkáltok, miért ebben a Batmobile-val? Ettől érdekesebb, vagy történik valami más, és egyszerűen semmit nem tud az a film. Hát, de tényleg, de nem olyan, mintha a maszkos, Halloween-es szemtől szembe lenne? Igen, és semmi plusz nem tud hozzáadni ez a filmhez, csak egy csomó hajánál fogva előrángatott erkölcsi tanulságot, a soha nem létező konfliktust, és így tovább. Hát tudjuk jól, hogy James Deanről se derült ki soha az életben, hogy mekkora színész volt, és ugyanez a helyzet Heath Ledgerrel. Azért lett ekkora sztár, mert annyira fiatalon meghalt, és annyira üdén, és annyira szerettük érte, meg annyira jó volt még a teste, és soha nem öregedett meg, és soha nem kellett végignézni azt, hogy ő belőle mi válik, hanem fiatalon és nagyon kábítószeresen, és nagyon-nagyon szilajon, és nagyon-nagyon szeretjük, és nagyon-nagyon nem kéne belőle ebből több most már, mert hogy itt van a következő film, ami még sokkal nyomorultabb, mint az előző. Puzsér úr, ön szemtelen, provokatív, de zseniális. Egy jó Joker. Nagyon jók vagytok, by Ácsmester. Hát köszönjük, Ácsmester. És egyébként meg annak a kedves SMS írónak, meg még minden egyéb SMS írónak azt üzenjük, hogy velünk lehet vitatkozni, sőt érdemes is, csak érveljetek. Tehát ne az legyen az érv, hogy nagyon-nagyon sokan szeretik ezt a filmet. Tehát ettől ez nem lesz egy jó film. Nagyon-nagyon sok filmet nagyon-nagyon sokan szeretnek, nagyon-nagyon, és azok nagyon-nagyon rossz filmek még ettől. Tehát, hogy ez nem érv a film mellett, hogy sokan szeretik. Adolf Hitlert is sokan szerették Németországban annak idején, és még nagyon-nagyon-nagyon sok példát tudnék mondani. Nem, mi csak a józan eszeteket szeretnénk újra felébreszteni. Tehát, hogyha még egyszer bementek egy moziba, és néztek egy hosszú, unalmas konfliktusok és forgatókönyv nélküli baromságot, és kijöttök, és utána megpróbálnak titeket meggyőzni arról, hogy ez egy jó film, azt az érzéketeket szeretnénk újra felébreszteni, amelyik ilyenkor azt mondja, hogy nem, ez egy baromság. Na most, a következő filmmel kapcsolatban már az is egy érdekes kérdés, hogy egyáltalán egy filmről van-e szó. Film-e a Moonwalker? Színes, amerikai, zenés, videomontázs Michael Jackson főszereplésével, körülbelül olyan, mintha Michael Jacksonnak a tudatalattia megelevenedne, semmiféle cselekmény nincsen, olyan tulajdonképpen, mint egy ilyen LSD-trip. Tehát LSD-zd be Michael Jacksont, ragd le őt a jehovista paradicsomban, ahol körülötted mindenhol a bárány, az együtt legelészik a oroszlánnal, és a labdát dobálnak egymásnak a mindenféle gusztusos combú kisgyerekek, és akkor Michael Jackson megeleveníti számodra a Moonwalker című zenésfilmet. Induljunk ki a történeti háttérből. Én, amikor ezt láttam, akkor Michael Jackson uralkodásának teljében volt. Ez még egy szép kor volt, ahol Michael Jacksonnak lehetett játszadozni a kisgyerekekkel, akár még filmen belül is. Ez még egy szép kor volt, amikor Michael Jackson mindenkivel találkozott, aki fontos volt az életben, amikor Michael Jackson még menő volt, a legkeményebb albumait akkor adta ki, és hihetetlen nagy dolog volt, hogy volt egy egész filmje. És én elmentem kis naív, ártatlan kisgyerekként megnézni egy filmet, és amivel találkoztam, az egy akkora merénylet az emberi tudat ellen, hogy mindenkinek, akinek egy pici józan esze volt, minden gyereket el kellett volna tiltani ettől a filmtől. Ez káros az emberi elmére. Itt össze-vissza történnek mindenféle hallucinatív dolgok, semminek semmi értelme nincsen. Minden úgy történik, ahogy Jackson akarja, nem úgy, ahogy a logika, a tiszta ész, vagy egy normális forgatókönyvíró, ahogyan Jackson fejéből éppen kipattan. Az egésznek a világon semmi értelme nincs, és annyira megdöbbentő volt ez gyerekként látni, hogy hihetetlen. Mai napig őrzöm magammal azt a frusztrációt, hogy kijöttem, és azt éreztem, hogy buta vagyok, és nem értek semmit a világból. Azóta egy picit felnőttem, meg sok filmet láttam, és most így utólag próbálok bosszút állni azért az érzésért, mert valójában az a film volt tragikus. Milyen ez a film? Vagy öt különböző részből áll, és az öt különböző rész az öt különböző film. Tehát már van egy ilyen montázs arról, hogy Jackson gyerekkorától kezdve már kicsi gyerekkorában is mekkora sztár volt, és micsoda tehetség, és aztán lépésről lépésre vált mekkora eszetlen nagy királlyá. Aztán berobban a képbe a kisgyerek Michael kisgyerek bűnözőknek a körében, és akkor a bednek előadják ezt a gyerekváltozatát. Álljunk meg egy pillanatra. Ez az első fotómontázs, illetve klipmontázs, ami arról szól, hogy Michael Jackson mennyire gyönyörű, milyen szépen énekel, kikkel találkozik. Aztán ugyanez következik különböző vizuális effektekkel, aztán ugyanez különbözik, más vizuális effektekkel. Ez a filmben legalább az első egy harmada a filmnek. Tehát bennülsz a moziban, és már 20 perce ezt nézed, és egyszerűen nem hiszed el, hogy egy ilyen hosszú intrót kell nézned. És végre történik valami. Végre jön egy kis cselekmény. És ehelyett megjelennek kisgyerekek, és elkezdik elénekelni a bedet, és abban van egy jelenet, ami teljesen értetetlen. Megvan a kis fekete gyerek, aki játssza Michael Jacksont, és megvan az a mozdulat, amikor a Jacksonnak azt a híres, hogy is mondjam finoman, golyó elkapó mozdulatát csinálja. Amikor izgatja magát a ruhán keresztül? Hát nem, amikor így megrántja. Igen, pontosan. Igen, igen. Az a nagyon vagány. Igen. És az megvan, hogy ezt elbakizza a srác, és így összehúzza magát, mert egy kicsit megsértette magát. Igen. Na ott mi történik? Az miért van benne? Ez egy vicc? Michaelnak ez vicces volt. Michael úgy érezte, hogy ez az egész... Akkor az 5 perccel előző jelenetben, amikor ezt a nagy Jackson csinált, akkor az miért nem volt vicc? Itt miért lett hirtelen vicces? Ki érti ezt az egészet? Ez miért lett most egy humorforrás? Michael a szexualitáshoz nagyon sajátos módon áll hozzá. Ez évtizedek óta erről szól a Michael Jacksonnak a története. Legalábbis a bulvár sajtónak a hasábjain. Ez a film, ez Michael Jacksonnak a házi mozia. Ez azért készült, hogy Michael otthon megnézhesse a hatalmas projektorával, meg a házi mozi rendszerével ezt. Ez erről szól. Michael Jackson megkérdezte a rendezőtől, három különböző ember rendezte ezt a filmet. Tehát ez látszik is a filmen. Ez az elejét megrendezte valaki. Szerintem mindenki rendező azt mondta egy időt, hogy figyelj Jackson, nagyon nagy mester vagy, baromi sok pénzt fizetsz, de én most itt a baj nem lehet. Hát jó, hogy megkérdezte. Ott van például Jerry Kramer nevű nagyon híres rendező. Megkérdezte tőle Michael, Hát Jerry, én nagyon szeretnék a film során robot transformerré változni. Hogy gondolod ezt? De hogyan? Hát ez hogy merül fel? Mi értelme van? Milyen előzménye van? Mi akarsz? Hát a gonosz kábítószerkereskedőtől szeretném megmenteni a gyerekeket. De gondolom, mondta Jerry, hogy na ezt nem. Erre oda ment Colin Cleavershez, hogy Colin, szeretnék robot transformerré változni. De Jerry azt mondta, hogy ez lehetetlen. Michael, hát ez nem lesz olcsó. Semmi gond, a pénz nem számít, oké. Jó, de utána szeretnék robot transformerből űrhajóvá változni. Hát én ajánlom a figyelmetbe Jim-et, Jim Blashfield, ő majd megoldja, és akkor jön Jim, és akkor Jim azt mondta, hogy oké, Michael, de nem lesz olcsó. Tehát, hogy ez egy ilyen film, tehát jó, ebben a filmben minden megtörténhet, tehát tényleg olyan, mint egy LSD trip. Tehát mondom, azután, hogy robottranszformerré változott, utána űrhajóvá változik, akkor legyőzi a Joe Pesci-t, ismétlem Joe Pesci, tehát Joe Pesci játsza az ő nagy ellenfelét, tehát hogy ő Joe Pesci olyan Jackónak, mint amilyen a Batmannek a Joker, és miután legyőzte Joe Pesci-t, elrepül és felrobban az űrhajójával és egy csillaggá válik, majd pedig a következő jelenetben már ott van újra a színfalak mögött, fölmegy a színpadra és elénekel egy Beatles számot. Tehát hogy akkor mi van? Tehát az előbb még csillaggá változott, akkor hogy tér vissza a színpadra? Mi történik? Folyamatosan minden, és semmi értelme. Nem, azt hiszitek, vagy azt hihetitek, hogy most itt tudatosan hibás pontjait kielemezzük a filmnek, és kifejezetten azokra fókuszálunk. Nem. Csak mondjuk azt, ami hirtelen eszünkbe jut a filmről, és az mind hülyeség, például ez a jelenet. Joe Pesci, amennyire értem ezt a filmet, ha egyáltalán ilyet lehet ebben a filmmel ápolni, de ő nem egy ilyen drogkartelnek a vezetője, ezt jól értem, ugye? De. Akkor de miért van neki lézerágyúja? Miért van neki lézerágyúja? Olyan lézerágyúja van, amivel egyszerre el lehet tüntetni egy parlamentnyi épületet. Egy ekkora lézerágyúja van egy drogkereskedőnek. Itt van az SMS író, azt kérdezi, Robi, nyaltál már LSD-t? Milyen volt? Hát igen, bevallom, 1988-ban apámmal, amikor beültünk a Moonwalker című színes amerikai zenés filmre, és meghatározó élmény volt, azóta is nyögöm. Miről énekel itt Jackson? Arról énekel, hogy Leave Me Alone. Ez a filmben egy nagyon-nagyon nagy költségvetésű, egy jelentős költségvetésű videóklipet kapott. Egyébként maga Leave Me Alone az a Bad című albumon, ami a Moonwalker című filmet előzte meg, rajta sincsen. Hát egy igazi meglepetés track. Mi a CD-re egy bónusz trackként rakták föl, de az akkor még sokkal nagyobb mértékben elterjedt kazettákra és bakelit lemezekre nem került fel. Fordítsuk már, hagyjatok békén, azt jelenti a számcím. Hát arról szól a szám, hogy ti üldöztök engem a szeretetetekkel, meg a rajongásotokkal, meg az érdeklődésetekkel, meg a rágalmaitokkal, meg a ragadós, gusztustalan, visszataszító tömegekkel, akik mindenáron engem, mint Istent imádni akarnak, és én meg csak egy kis nyugalmat akarok magamnak, úgyhogy hagyjatok békén, kérlek. Erről szól ez a szám. Jackson, mi szeretnénk téged békén hagyni, de az előbb láttunk egy 40 perces fotomontást magadról. Mi annyira megtennénk mindent, hogy békén hagyjunk téged. Mi szeretnénk nézni egy filmet, csak valahogy, mintha te nem hagynál minket békén. Miért kell az előbb űrhajóvá változni, utána pedig találkozni a Dalai Lámával, meg én nem is tudom, Jackson, én békén hagynálok, csak nem hagyod. Nem, ez tényleg nagyon különös. Tehát, hogy itt elkészít egy 93 perces filmet, aminek minden kockája arról szól, hogy ő az über nagy zseni, az univerzum ura, aki űrhajóvá változik, és úgy semmisíti meg az ős gonoszt, és a montázson keresztül nézhetjük azt, hogy ő mekkora zseni, ami ez egyébként nem fér kétség, csak így röviden. Persze. Akkor nehogy már arról szóljon a szám, hogy én hagyjam őt békén. Tehát, hogy így ő nagyon-nagyon élvezi ezt a népszerűséget, és eközben meg nagyon-nagyon élvezi, hogy nagyon-nagyon sajnáltatja magát, hogy ő mennyire szenvedettől a népszerűségtől. Szóval nem már. Ja, itt a legnagyobb hiba az volt, hogy bármilyen forgatókönyvet megpróbáltak itt írni. Tehát jó lett volna ez így montázsostul, meg hagyjál békén estül, csak nem kellett volna utána erőködni azon, hogy valami történetet próbáljunk vezetni. Kicsit göngyölítsük fel, hogy miről is szól maga a történeti szál, mert semmi értelme, de hát ha már mégiscsak erről a filmről van szó, azért próbáljuk végigvinni a szálakat. A történet talán valahol ott kezdődik, hogy egy ilyen mezőn rohangásznak a gyerekek, és elgurul a labda az erdőbe, ugye? Ideig a film második fele szól erről. Ott onnantól kezdődik a film, tudod. Elgurul a labda az erdőbe, és az erdőben, amiközben a Jackson megy megkeresni, kisgyerekekkel, nem röhögni, kisgyerekekkel játszik az erdőbe, viszi őket az erdőbe, senki nem tudja, nem így, mindegy. Tehát elmegy és keresik a labdát, és ott találnak az erdőben egy, egy pókot, és azt megnyomják, és az egy ajtó egy droglaborba, de nem akár mekkora droglaborba, egy baromi nagy droglaborba. Miért van egy erdőben egy droglabor? Miért nem egy, mit tudom én, egy hangyaborban? Igen, miért nem egy hangyaboly? És utána ott észreveszi őket a drogkartel vezetője, és ezért elviszi magával a gyereket, és ezt próbálja Jackson az egész filmen keresztül megmenteni. A Robi határozottan emlékszik rá, hogy a nagy jelenet után, miután Jackson úrhajóvá változott, és rögtön egy koncertbe kapcsolódunk bele, ő látta a gyerekeket, én erre nem emlékszem. Tehát én a film végéről egyáltalán nem ápolom azt a képet, hogy a gyerekek ott vannak. Én úgy emlékszem, hogy azokat teljesen elfelejtettem, mind a forgatókönyvíró, mind a Michael Jackson a film végére, hiszen Michael Jackson elkezdett koncertet adni, mi más lehet ennél fontosabb? Minden esetre a filmnek úgy körülbelül a 65. kötőjel 70. percénél történik valami, ami addig teljesen váratlan volt. Jackson belép egy bárba, egy ilyen lebújba, amely körülbelül a 20-as éveknek a hangulatát idézi. És akkor történik egy olyan 8-10 perces jelenet, ami pedig maga a legmagasabb színvonalú szórakoztatás, amit én valaha az életemben láttam. Ez gyakorlatilag elképesztő, hogy egy 93 perces, körülbelül 2-es filmben van egy 10-es, 10 perces jelenet, ami ténylegesen 10-es, aminél erősebbet soha nem láttam sem azelőtt, se azóta. Az a 7-8 perc, ameddig az tart, az tökéletes. Soha nem fogom elfelejteni azt, amikor életemben először azt láttam, ahogyan azt éreztem, hogy ez a leggyönyörűbb dolog, amit valaha látni fogok széles vásznon, és az egyszerűen mindent felülír abban a filmben. Az a tökéletes alkotás, soha senki videóklipet még ehhez közelítőleg nem csinált. Ez maga a tökéletes műfajnak a mestermunkája. Ez Michael Jackson uralkodása teljében, ez Michael Jackson a saját zsenialitásában. Hát ez a legnagyobb, tehát azt lehet mondani, hogy a zene az 10-es, a tánckoreográfia az 10-es, a megrendezett videóklip az 10-es. Tehát, hogy ez a Smooth Criminalnak a videóklipje, soha addig sehol nem volt látható. Tehát, hogy ez a mozi premier, ez volt ennek a klipnek is a premier, és utána gyártottak vissza ebből a mozi premierből, ebből a jelenetből, ami ennek a filmnek az egyik jelenete, egy videóklipet, és aztán ezt kezdték el a zenecsatornák játszani. Én ott láttam ezt először, és amikor ezt láttam, akkor azt mondtam, hogy én ezt nem hiszem el. Jackson, miért nem ezt csináltad az egész filmet? De hát megy ez neked, gyönyörűen táncolsz, baromi jól énekelsz, az a szám tökéletes, te egy isten vagy. Miért kellett nekem bármi más néznem ezen kívül? Miért nem lehetett az egészet kidobni, és ez az egész film miért nem volt csak ez a 7 perc? Ez egyszerűen gyönyörű, ez egyszerűen tökéletes, és mindent megengedhetsz magadnak, Jackson. Vannak fura dolgaid ebbe a számban is. Például a szám közepén van egy félperces hörgés, ami olyan, mint egy orgia, de senki nem szexel, csak így furcsán vergődik. De jól van, Jackson, belefér, még mindig egy isten vagy, ez a szám még mindig tökéletes. Elnézzük neked, hogy vannak ilyen fura dolgaid, ahogy azt is elnézzük neked, hogy annyira nem tanultál meg angolul normálisan kiejteni, hogy az a refrén, hogy any de csuvuki, any. Elnézzük, te egy isten vagy, te ezt megteheted, hogy Wookie-ról beszélsz, semmi gond nincsen. Te mindent megengedhetsz magadnak, csak miért kellett mást is nézni ezen kívül. Soha nem felejtem el azt a borzasztó élményt, amikor jönnek a fegyveres őrök a jelenet végén, és tudod, hogy újra jön a forgatókönyv. Ne jöjjön, ezt akarom még, nem lehet még egyszer előről. Nem kell történet, ez olyan jó volt. Egyébként Michael Jacksonról érdemes tudni, hogy Michael Jackson egy autonóm, alkotó művész. Ő írja a zenét, ő írja a szöveget, ő koreografálja a táncot, ő tanítja be az összes táncost, ő gyártja az egészet. Tehát, hogy ez a klip, ez Jackson keze munkája, ez az ő kezenyomát viseli, ehhez ért, ő ebben a legjobb, és azt mondom, hogy ez pedig az ő csúcsokban bővelkedő pályafutásának is a legmagasabb pontja, tehát hogy e fölött nincsen, és ezt azóta nemhogy megütni, meg közelíteni sem tudta senki. SMS-ek. De jó, nem csak nekem okozott ez a mozi maradandó sokkot. A mai napig nem értem, miért engedték a szüleim, hogy megnézzem. Én most kaptam kedvet ehhez a filmhez, írja a kedves SMS író, és egy nevető smiley-t küld emellé. Eddig azt hittem, én vagyok kevés ehhez a filmhez, mert bevallom, hogy amikor 20 éve láttam, nem értettem, azóta meg nem mertem újra megnézni, írja nekünk Péter. Nem értitek ti ezt, fiúk? Ez a film a sárga tenger alatt járó mintájára készült. A tökéletes káosz. Abszolút. Jó, hát nyilvánvalóan mindenki, aki úgy gondolja, hogy a drogozásnak csak káros hatásai vannak, az gondolkodjon el azon, hogy milyen művészeti teljesítmények jöttek létre a sárga tenger alatt járót. Szerinted mennyire volt józan a Beatles? Énekeljünk már egy számot a sárga tenger. Jó, oké, rendben. Ezeket nem lehet józanul megcsinálni. Michael valószínűleg a borzalmas zsarnok apától kattant, beírja az SMS író. Sokan felnőve se heverik ki soha az ilyet. A testvérei talán igen, mivel pont nem lettek ekkora sztárok. A tesói sem segítettek rajta, úgy látszik. A gyerekek ártatlan tiszta szeretetét sokáig bevette a világ, de biztos már az elején is észrevették a paranoiáját, vagy valami ilyesmi. Jó, hát nyilvánvaló, Jackson az minden kategórián kívül van, tehát se nem férfi, se nem nő, se nem fekete, se nem fehér, de amellett zeneileg ő egy isten. Jó, hát se nem ember, se nem robottranszformer, se nem űrhajó. Nehogy félreértsétek a filmet, a végén az űrhajó, ami elrepül, abban nem benne ül a Jacko, az a Jacko. Az űrhajó, a Jackson, az ő. Egyébként a Jacksonról azt is tudni kell, hogy ő annyira komolyan vette magát, meg annyira komolyan vette, hogy ő a The King of Pop, hogy fizetett valami havi $1 millió az MTV-nek azért, konkrétan a Viacom-nak, hogy az MTV-n és a Viacom-nak az összes létező csatornáján az ő neve mellé be kell mondani minden alkalommal, hogy The King of Pop. Tehát nem hangozhatott el úgy a neve a Jacksonnak adásban, hogy nem hangzott el mellette, hogy The King of Pop, Michael Jackson, The King of Pop. Így hangozhatott csak el. És akkor emellett ezzel párhuzamosan meg elvette feleségül az Elvis Presley-nek a lányát. Tekintettel, hogy az meg a King of Rocknak, ugye, a lánya, és ő dinasztiát alapít, és akkor abból fog születni az új szuperlény, amelyik már maga robot transformer lesz, vagy lehet, hogy nem tudom én, Vuki lesz, és akkor abból alakul át űrhajóvá, vagy űrhajó Vuki, vagy nem tudom, tehát hogy nem tudom, hogy mi kell, hogy szülessen abból, amikor a King of Rock unokája megszületik, a King of Pop fia, aki egyben a, nem tudja, a szuperlény. Szóval, hogy egyébként Sean Lennon is ott van a filmben, tehát, hogy itt mindenki, tehát a Lennonnak a fia és az Elvisnek az unokája és a nem tudom, mindenki együtt a paradicsomban, amely a föld lesz természetesen abban az esetben, amikor de tényleg ő, az ő fantáziája az olyan, hogy ott minden tiszta. Tehát így én nem tudom, hogy a Jacko az valóban fajtalankodott-e kisgyerekekkel, de hogyha ez megtörtént, az is annyira ártatlan volt, nem? Tehát én nem képzelem, hogy az olyan mocskos lett volna, hanem olyan kedves szelíd szex volt, nem? Nem, én legalábbis így gondolok erre. Robi, ez a legromlottabb dolog, amit valaha hallottam. Jó, értékeljük már ezt a filmet. Hát a film az értékelhetetlen, viszont a Smooth Criminalnak a klipje, az meg 10. Úgyhogy hát azt mondanám, hogy ez így egy 5-ös. Tehát ez csak matematikailag van így. Különben nem tudom értelmezni. A film az számomra nem létezik. Tehát vegyük úgy, hogy ez nem volt film. Volt egy baromi jó klip, nagyon hosszú előzményekkel és nagyon hosszú utózmányokkal. Azt szerintem vágjuk ki az egészből. Maga a Smooth Criminal az 10-es, az összes többit pedig 3-an rendezték. Jó lett volna, ha esetleg tudnak is egymásról. Következő csapnivaló filmünk a Matrix Forradalmak. Ez a 2003-as film, a Matrix trilógiának a harmadik része, tulajdonképpen választhattuk volna a másodikat is, ami szintén egy csapnivaló film, de ez a harmadik, ez még rosszabb a másodiknál is. Tehát, hogy így, ahogy fogyott el a kreativitás, és fogyott el a fantázia, meg fogyott el a tehetség, meg fogyott el a kezdeményezőkészség, és ahogy dagadt a bankszámla, úgy készültek egyre rosszabb és rosszabb filmek. Ja, én nem kezdjük talán a címmel, bocsássál meg. Mert a cím az mégiscsak az alapja a dolognak. Tehát mi az, hogy forradalmak? Miféle forradalmak? Tehát aki látta ezt a filmet, az tudja, hogy ebben a filmben nem zajlanak forradalmak. Semmiféle forradalmak. Nem hangzik el benne, hogy forradalom. Nem hangzik el benne, hogy forradalmak. Nem is történnek meg benne a forradalmak. Egyáltalán. Nem értem. Miért forradalmak? Valószínűleg azért, mert ez, hogy forradalmak, ez egy erős állítás. Tehát forradalom, az egy olyan zúzós dolog, az majdnem olyan, mint a atomreaktor, vagy olyan, mint a robottransformer, az már valami, nem? Tehát az olyan, hogy az diktátor, az erős, Vuki. Az Vuki, az igen, az tud valamit, tehát a forradalom. A forradalmak az valami, az már valami. Tehát mit állít nekünk a Matrix miután? Mert arról van szó, hogy átad a Matrixot, ami szerintem tényleg egy érdekes film, mondjuk akik valaha sci-fit olvastak, azoknak nyilván nem újdonság. És azután megnézted a következőt, mert gondoltad, hogy valami jó jön erre, és akkor volt a Matrix újra töltve. Nagyon jó, akkor újra töltötted, és akkor megnézted, és akkor nagyon-nagyon lesült a pofádról a bőr a szégyentől, hogy egyáltalán hogy voltak képesek ezek a Wachowski fivérek ezt a borzalmat összehozni. És akkor ezután miért ülnél be a harmadikra? Miért ülnél be? Tehát mi? Nem, én reménykedtem. Tehát a Matrix 1 az szerintem egy tökéletes film volt. A Matrix 2 az olyan borzasztó rossz volt, hogy az egy külön két órás adást megérne minden egyes kockájáról. Lehetne órákig beszélni, hogy az egy mekkora összecsapott hülyeség volt, és mekkora hajból kirángatott forgatókönyvírás volt. Sőt, sokszor azt éreztem, hogy ezek már egyáltalán nem írnak forgatókönyvet, egyszerűen az történik, ami éppen az eszükbe jut. De hát azt gondoltam, jó, a második résszel ez történt, tudnak ezek filmet rendezni, majd a harmadik résszel tanulnak az első hibáiból, és majd valahogy megpróbálják összevarni a szálakat, és hát nem is tévedhettem volna ennél nagyobbat. A Matrix 3-ba rúgni igazából nem is sportérték. És igazából meg se tennénk, hogyha nem hallanám a mai napig bizonyos emberektől az, hogy az egy jó film. És az engem annyira kiakaszt, hogy úgy éreztem, hogy most itt az ideje, hogy egyszer is mindenkorra leszámoljunk minden illúzióval annak kapcsán, hogy annak a filmnek van bármi története, van bármi értelme, kötődik-e bármilyen módon a Matrix sorozathoz, illik-e, illeszkedik-e abba egyáltalán, és van-e ott egy értelmes ember, aki képes forgatókönyvet írni? Mert nem. Ebben a filmben 15 másodpercenként össze-vissza hülyeségek hangzanak el. Tehát egy léptennyomon az a szemtelen lazaság azokban a napszemüvegekben, és az a szakadt pulcs is igénytelenség meg a hajókon, az most már az elviselhetetlenségig fokozódik. Tehát, hogy ez egyszerűen, tehát itt már gagyi, tehát itt már átcsap valami szörnyű gagyisztikába. De, és olyan dolgok, tehát így hullik szét a forgatókönyv a szemed látára a filmben. Na kezdjük az elején. Annyi példát tudunk mondani, hogy nem tudjuk melyiket. Kezdjük az elején. Tehát először is, hogy a francba ért véget a Matrix 2? Aval ért véget, hogy az építész, aki már akkor is roppantul idegesítő figura volt a kettes részben, és akkor annyit már hagyj jegyezzek meg róla, hogy ott követték el a forgatókönyvírást, mint blöfföt műfajként, hiszen azt mondja az építész, hogy én gép vagyok, te meg ember. Én máshogy gondolkozom, mint te, ezért nem biztos, hogy érteni fogod, amit mondok. Ha megtanulnátok írni, akkor nem kéne olyan dolgokkal magyarázni, hogy miért lesz értelmetlen baromság, ami a következő percben hallatszódik. Tehát nehogy már járjon egy ilyen kártya egy forgatókönyvírónak, hogy amit most mondani fogok, azt nem azért nem érted, mert hülyeség, hanem azért, mert ezt egy gép mondja, nem az egyszerűen egy hülyeség. Na mindegy. Szóval ez az építész, aki nem tudjuk, hogy egyébként hagyjuk. Tehát ez az építész a vizsga elé állítja Neót, hogy vagy a baloldali ajtó megy ki, és megmenti Trinityt, vagy a jobboldali ajtó megy ki, és megmenti az emberiséget. Ácsi, az emberiséget. Itt egyébként én nem is értem, mi a morális dilemma. Hát mentsük meg az emberiséget, nem? Jó, mindegy. Oké, nagyon szerelmes, de még egyszer hangsúlyozom, az emberiséget. Az hangzik el, hogyha a másik... Akkor Trinity is meghal, ha nem menti meg az emberi... Tehát arról van szó, hogy vagy megmenti Trinityt, vagy az összes többi ember. Így van. Tehát, értsük meg még egyszer. Tehát, hogyha a Trinityt menti meg, akkor a film állítása szerint a Matrixban szereplő összes ember meg fog halni, mert a szoftver újra fog indulni, ezért nem fognak tudni hozzá alkalmazkodni, és ezért szörnyhalált fognak halni. Neónak ezzel a tudattal kell élnie, hogyha a szerelmét meg akarja menteni. Elvileg ez lenne ennek a döntésnek a drámai súlya. A Matrix 3 kb. 6... De várjál, meg is hozza a döntést. Meg is hozza, és megmenti Trinityt. A Matrix 3 kb. 3. percénél lettem olyan baromi ideges, mint még soha életemben, és kezdtem elindulni az ajtó felé. Ugyanis a Matrixban vagyunk, és senki nem halt meg. De elnézést, hát az előző, de most ez hogy van? Az előző részben azt mondtátok, hogy ha megmenti Trinity, mindenki meghal. Ezt elfelejtettétek? Nem volt egy ilyen forgatókönyvírói ülés, hogy te, hogy fejeztük be a másik filmet? Hát nem tudom, megmentette Trinityt, mindenki meghalt. Biztos? Nem tudom, nem emlékszem. Folytassuk, de valamit írjunk, jó? Hát kezdjük el azt a filmet. Hát kezdjük el avval, hogy ott állnak ilyen teljesen random emberek a mondjuk egy metró megállóba. Ott állnak emberek, jön egy metró például, és akkor elkezdenek beszélni arról, hogy mi most itt vagyunk egy különböző világban, ami különböző bármelyik mástól. A filmnek semmi értelme, ezek az emberek össze-vissza írnak mindent, ami az eszükbe jut. Ez a senki földje, félúton az önvilága és a miénk közt. Ki a vasutas? A franciának dolgozik. Tudtam, hogy ezt fogja mondani. A francia sosem felejt, és nem is bocsát meg. Ismeri őt? Csak azt tudom, amit tudnom kell. Tudom, hogy ha a mi világunkból az önökébe kell juttatni valamit, ami nem oda tartozik, a franciától kell segítséget kérni. Ezért vannak most itt? Ráma, kérlek! Nem lehetek udvariatlan, Kamala. Talán életében nem beszélhet többé mással. Nem muszáj válaszolnia. Ó, engem nem zavar. A helyzet egyszerű. Nagyon szeretem a lányomat. Nála csodálatosabb teremtést még nem láttam. De ahonnan jövünk, ott ez nem elég. Minden létrejött program egy célt kell szolgáljon, mert ha nem, akkor törlik. Megkértem a franciát, mentse meg a lányom. Nem ért meg engem? Csak sose hallottam. Egy programot szeretetről beszélni? A szeretet emberi érzés. Nem, csak egy szó. Ami számít, a kapcsolat, amit a szó sejtett. Látom, maga is szeret. Elárulná, mit adna azért, hogy fenntartsa ezt a kapcsolatot? Akármit. Akkor az ok, amiért itt van, nem is nagyon különbözik az enyémtől. De mi az, hogy az ok nem különbözik az övétől? Nem azért van ott, mert szereti a Trinityt? Igen, azért van ott, mert oda kerül, de én azt nem értem, hogy... Egyszerűen nem ért. Én ebből az egészből semmit nem értek. Főleg azt a részt nem értem, amikor elhangzik az, hogy a szeretet az csak egy szó. Igen, ezt tudtuk, hogy a szeretet egy szó. Ez miért állítás, hogy a szeretet az csak egy szó? Az nem csak egy szó, az egy szó. Ami fontos, az az, ami a szó mögött van. Igen, kezdjél róla beszélni, vagy állítsál valamit, az nem lesz elég, hogy... Na, nagyon de, egyszerű egyébként. De tele van a Matrix 3 ilyen gagyikkal, hogy így... Mi fog történni? Mi lesz? Az fog történni, Neo, ami fog történni. Az lesz, ami lesz. Akkor van egy ilyen beszélgetés, ami a gyalázat gyalázata. Tehát, hogy ez már a gyalázat gyalázata. Azt kell tudni, hogy aki az orákulumot játszotta korábban, az meghalt. Ezért ebben de a az filmben... csak egy szó. Az nem halt meg, az csak egy szó. Ami igazán fontos, az az, amit ez a szó jelent. Hogy meghalt? Aha! Szóval... Szóval, hogy az orákulum, a ott játszó színésznő, egy ilyen fekanagyi, az meghalt. És kellett egy új fekanagyit keríteni az orákulum szerepére. Találtak egy új fekanagyit, csak hogy hát ezt a forgatókönyvben valahogy úgy gondolták, hogy meg kell oldani, hogy ez a fekanagyi miért nem az a fekanagyi, és akkor van egy ilyen beszélgetés, hogy Trinity megkérdezi az orákulumtól, hogy ki maga. És azt válaszolja, hogy az orákulum. Bárcsak elmagyarázhatnám, mi történt, de nem lehet. Jobb lenne úgy ülni itt, ahogy emlékeztek rám. De nem így rendeltetett. Persze, hogy nem így rendeltetett, mert meghalt a színésznő, aki korábban játszott engem, és most ezért én játszom ezt a szerepet. De mi az, hogy ők ezt így belefonják a forgatókönyvbe, hogy ez nem úgy rendeltetett, hogy elmondhassam, hogy én csak egy színésznő vagyok, az a színésznő korábban meghalt, és most már én játszom ezt a szerepet. Tehát ennyire nem lehet hülyének nézni a tévénézőt, vagy a DVD nézőt, vagy a mozilátogatót, aki drága pénzért megvette a jegyet. Hát micsoda pofátlanság ez? Kedves Wachowski testvérek, kezdjetek el írni. Az már nem lesz elég, hogy ez azért történt, mert semmi más nem jutott az eszünkbe. Azért történt. Azért történt, mert megtörtént. Neo, ezt most nem értheted. Azért történt, mert meg kellett, hogy történjen. Szükségszerűség, Neo. Szükségszerűség. A szükségszerűség csak egy szó. Szóval nekik adta a hajóját. Úgy van, tanácsnok, nekik adtam. Tudván, hogy mit terveznek vele? Az orákulum nem mondott semmit erről? Azt mondta Neónak, segítség kell, de nekem kell eldönteni, hogy mellé állok vagy sem. De miben reménykedhet egy hajó az egész védelmi rendszerük ellen? Semmiben, én ezt megmondtam, de nem hallgattak rám. Neo még egy gram lőszert sem akart vinni, mint a teljesen elment volna az esze. Nem. Nem ment el. Neo azt teszi, amit hisz, hogy tennie kell. Én nem tudom, hogy helyes-e, amit tesz. Nem tudom, elérheti a gépek városát. És ha eléri, nem tudom, megmenthet-e minket. De azt tudom, hogy amíg egy lélegzetre futja az erejéből, nem fogja feladni. Mi sem tehetjük. Jó, mi történt Morpheusszal? Na, a Morpheus az első részben az egy értelmes figura volt, nem? Voltak erős mondatai, valaki elrabolta a Morpheust és helyettesítette egy ilyen hülye közhely szótárral. És azt kell néznem a második meg a harmadik részben, a leggyalázatosabb dolga, mint a Morpheus. Jó, nyilvánvalóan erős karakter volt, nem lehetett kiírni, valamit kellett vele kezdeni, ötlete meg már senkinek nem volt. De a legnagyobb gyalázat, amit vele műveltek, az az, amikor Zion városához intéz szózatot, az megvan. Na, hogyha van valami, ami a Morpheus karakterébe egyáltalán nem fér bele, az a pont egy háborús propaganda beszédnek a 10 perces tartása, hogy meg fogjuk védeni minden egyes... Na, ha valami nem Morpheusos, akkor pontosan ez az. Bulcsú, te valamit nem értesz. Ez a Morpheus, ez csak egy név. Nem a név számít, hanem ami mögötte van. Ez az ember, ez a Morpheus, ez számít. Érted ezt? Jó. Morpheusnak ezt kellett mondania, mert ez volt elrendelve. Az orákulum látta előre, hogy Morpheus az ezt fogja mondani, el fogja mondani ezt a beszédet. Maga Morpheus se tudta, mert ő is csak azt tudta, hogy ő Morpheus. És a maga alakjából elő a Matrix kihozta belőle ezt, hogy, hogy ez a hangzat szólaljon meg belőle. Térjünk már vissza egy picit az alap tényezőről, hogy ebbe a filmben először látott Zion-t. És én nekem komoly elvárásaim voltak Zion kapcsán. Én biztos, hogyha valaha filmet rendezhetnék, ami az emberiség utolsó városát jeleníteni meg, akkor megpróbálnám úgy megcsinálni ezt a várost, ahogy amit gondolok az emberiségről. Tehát megpróbálnám a lehető legszebb dolgokat belerakni, mert mégiscsak egy szimbóluma lenne mindannak, amit gondolunk az emberiségről. Ehelyett Zion az idióta, raszta parti arcok gyülekezete. Hát én mivel azonosuljak? Ezek a figurák semmi más nem csinálnak, mint észveszejtően táncolnak, össze-vissza dobálják a hajukat, közben a Neo meg a Trinity épp szeretkezik. Ezt kell tudjam Zionról? Ennyi? Ez a Zion állítása? Hát ezzel én nem tudok azonosulni, itt ennek semmilyen pontja nincs, ami engem egy pillanatra is érdekel. Nekem az fáj, hogy meg lehetett volna csinálni a Matrixnak a folytatását úgy, hogy az méltó legyen az első részhez, csak ez az kellett volna, hogy kiderüljön arról a valóságról, amit a Matrix első részében még valóságnak véltünk, hogy az is csak egy Matrix, és azon kívül is van egy még nagyobb rendszer, tehát hogy az egészet át kellett volna helyezni egy fraktál elméletbe, egy fraktális rendszerbe, ahol tulajdonképpen nincsen olyan, hogy kívül meg belül, csak relatív kívülek és belülek, beljebbek és kijebbek vannak, és meg lehetett volna konstruálni egy ilyen végtelen Matrix sorozatot, amelyből a kilépés az dimenzionális, és nem pedig ilyen elektronikus, ahogyan itt zajlik. Történtek is erre utalások, tehát fel volt ez építve, ugye a második résznek a végén van az, hogy a valódi világban a Neo a kezével megállítja a hajóra támadó gépeket. Hogyan? Hogyan? És ez nincs megmagyarázva a filmben. És a filmben a Neo föl is teszi a kérdést az orákulumnak, hogy hogy történt ez, hogy csináltam ezt. És az orákulum ilyeneket válaszol, hogy benned van a válasz, meg ilyeneket. Nem, a Wachowski fivérek nem írták meg a forgatókönyvet rendesen, és ezért aztán az orákulum, a mindentudó orákulum is így válaszol, hogy Neo, tudod te azt, nézd a szíved mélyére, és látni fogod, hogy mi a válasz. Mi lusták vagyunk kitalálni a választ a gagyi hülyeségeinkre, amiket beleírtunk a forgatókönyvbe, úgyhogy Neo, nézd mélyen magadba, ott lesz a válasz. Tegnap csináltunk egy forgatókönyvíró ülést, és eszünkbe jutott, hogy Jézusom, tényleg volt olyan, hogy a második részben a Neo megállította a kezével a gépeket. Valamit kezdjünk ebben, jó? Ugye nem a Matrixban vagyunk, ugye a valóságban ugye vagyunk. A valóságban a Neo csak egy ugyanolyan ember, mint a többi. Ő a Matrixban szuperhős, a valóságban hogy állítja meg a kezével a gépeket? És erre a trilógia egyetlen pillanata sem ad választ. Nincs válasz. És ez soha előtte és soha utána nem csinálja Neo. Ez egyszer volt, pedig lett volna egy csomó helyen szükség rá. Tudod, jöttek a gépek, megtámadták az egész várost, és akkor, amikor Neónak a gép megállító képességére igazán szükség lett volna, akkor mesterünk mit csinál? Elhúz a fenébe. Valami. De miért? Hát nem tudja állítani. Én azt hittem, hogy nem is lesz semmi harc. Hát Neo simán legyakja a gépeket avval, hogy rájuk néz csúnyán, és helyett mit csinál? Elmegy a gépek városára, és minden típusú indoklás nélkül valaki kezdjen már el itt történetet írni. Egy valami nyugtasson meg minket, hogy Neo sem tudja a választ erre a kérdésre. Tehát nem csak mi nem értjük, hogy a Wachowski fivérek mi hülyeséget irkáltak össze a forgatókönyvben, maga Neo sem tudja, sőt könnyen lehet, hogy maga az orákulum sem tudja a választ erre a kérdésre. Az orákulum a filmben arra a kérdésre sem sem tudja a választ, hogy el fog-e készülni a süti, mire odaér Neo. Hát azt mondja az orákulum, hogy reméltem, hogy elkészül a süti, mire ideérsz, de Neo korábban érkezett. És akkor ettől a nőtől akarja megtudni Neo, hogy mi lesz a sorsa, aki még nem készült el a sütivel, amikor odaér. Vagy hogy van ez? Erre sincsen semmiféle válasz. És akkor arról ne is beszéljünk, hogy az az über gagyi Pokémon harc, ami a végén az Agent Smith meg a Neo között zajlik, hát az a viccek vicce. Tehát, hogy tényleg a Pikachu-tól jobbakat lát az ember szombat délelőtt a TV2-n. No, erre még külön szeretnék visszatérni, de közben egy másik helyszínen egy sokkal nagyobb ütközet zajlik a filmben. Ugye Zion-t megtámadják a gépek, és én folyamatosan azt érzem, akárhányszor megnézem ezt a jelenetet, hogy Zionnak el kell pusztulnia. Azért kell elpusztulnia, mert az ott élők idióták. Mivel védekezik Zion a rátámadó gépek ellen? Vannak ezek a robotok, és ezek lőnek. Mit lőnek? Mit lőnek? Pisztoly golyókat lőnek ezek a robotok. 2000 akárhányba járunk, és nincsen más fegyverük, csak pisztoly golyó. De van, hiszen az előző részekben láttuk azt az elektronikus izét, ami semlegesíti a képeket. És az rajta is van a hajón. Az a hajón van nekik olyanjuk, de az nincsen ott Zionban. De bár csak a hajón lenne, mert akkor legalább egy picit józanabbul mehetnék ki erről a filmről. Azokat az embereket, akik viszik a töltényeket a gépekhez, azokat evvel, az ágyúval fedezik. Ez körülbelül olyan, minthogyha én tankkal fedezném azokat, akik nyilvesszőket visznek az íjászoknak. Ennek semmi értelme. A másik, mi a fenér, nem lehetett egy sisakrostét szerkeszteni erre a bigyóra? Nem volt ilyen, vagy nem volt egy korlát, vagy nem volt egy... Teljesen védtelen az egész arcuk. Senkinek nem volt nulla stratégiai érzéke ehhez az egészhez. Ez az egész háború, ez nevetséges, hihetetlen, és teljesen döbbenetes, hogy Zionnak idáig hogy volt bármire esélye, hiszen itt nyilvánvalóan ostobák élnek. Hali, a végtelen Matrixok sztoriát már megcsinálták, írja kedves Barna nekünk. 13. emelet a címe, kicsit jobb, mint a Matrix 3. Hát a Matrix 3-nál minden film kicsit jobb. A legrosszabb film is egy kicsit jobb, mint a Matrix 3. Ott van például az a jelenet, ahol még a Matrix 2-nek a végén Trinity meghal. És előtte már elmagyarázta nekünk a Wachowski fivéreknek a megbízásából a Morpheus, hogy ha meghalsz a Matrixban, akkor meghalsz igazán, mert nem létezhet a tudat nélkül a test, ugye? És mi történik a Trinity-vel? Meghal a Matrixban. És akkor oda megy hozzá a Neo, és így belenyúl, és így azt egy szívbemarkoló jelenet, mert így szívbemarkol, és akkor beindítja, így újraindítja a szívét, egy ilyen szívmasszást ad neki, és akkor az újraindul. Hogyan? De meghal, meg miért? Komolyan, ti csináltátok a szabályokat. Nem én kértem, hogy ezek legyenek a szabályok. Nem én mondtam azt, hogy a Matrixban, aki meghal, az meghal valójában is, akkor meg már tartsuk magunkat ehhez, ha lehetne kérnem. De ezek a semmit mondó ócska frázisok, ami a film végén is elhangzik, hogy beszélget a tervező, vagy mi építész beszélget az orákulummal, és meddig fog tartani ez a béke? Addig tart, ameddig csak tarthat. Meg ilyen, hogy aminek kezdete van, annak vége is van, Neo. És ezek mind. Jó, még egy jelenetre mindenképpen ki kell térnünk. A film katartikus csúcspontjára természetesen a Neo és Smith ügynök kultikus összecsapásáról beszélünk. Kultikus összecsapásnak nevezed, mondom, a Pokémon világa, tehát ahol így irdatlan őrületes sebességgel röpülnek egymás felé, és amikor összeütköznek, akkor annak akkora turbulenciája, hogy meghasad a téridő kontinuum, és így a térgörbület az így tovább terjed, és így ledőlnek a házak. Jó, az volt az a jelenet, amikor az első 10 másodperc kezdve nyilvánvalóan tudod, hogy ez baromira nem fog érdekelni téged ez a jelenet, de mégis végig kell nézned, mert hát mégiscsak ez lenne itt a kulcspont. Na de arra térjünk már ki, hogy mi is történik. Neo hosszas küzdelem árán és utolsó erejével és utolsó erőfeszítésével legyőzi az egy darab Smith ügynököt, úgy, hogy áll mellette még 9.909.000, baromi sok. Mi történt? A többi miért hal meg? Miért kell, tehát egyet ölt meg, a többi miért tűnik el, és miért változnak ilyen keresztalakának az egésznek? A világon semmi értelme nincs. Egy, nem egyelő 9 millióval, ezt meg kéne magyarázni, ezt föl kéne építeni, ez semmilyen szinten nincsen kommunikálva. és azok az ócska pózolások, tehát hogy egyszerűen kimerül az egész, tehát hogy azok a napszemüveges ilyen kimért mozdulatok, meg az egésznek ez a gagyi májerkedés, tehát hogy, és az a szörnyű, hogy teljesen nyilvánvaló, tehát hogy szégyentelenek a Wachowski fivérek, mert hogy nyilvánvaló, hogy minden utolsó centet ki akartak sajtolni a Matrixból, és ezért még egyet, és még egyet, és még egyet, és forradalmak, az se jelent semmit se. Az egész, tehát a film címe méltó magához a filmhez, a nem forradalmak, nem film, nem Matrix, nem Wachowski fivérek, vagyis hát mindez csak egy-egy szó. A lényeg az, ami mögötte van. Mi van mögötte? Semmi. Ez a film, ez kettes a 10-es skálán. Most így a Matrix blokknak a végére egy kis ajándékkal szeretnék a hallgatóknak kedveskedni, hogyha ilyen nagyon nagy értelmű, sok értelmű posztmodern mondatokat szeretnétek mondani, mint Morpheus, meg Neo, meg az Orákulum. Van egy nagyon egyszerű logikai formula, amivel minden társaságban lehet menőzni. Ez a modern posztmodern filozófiának, illetve ez a posztmodern filozófiának a megfejtése. Filozofálgatásnak. Yes. Tehát következőt kell csinálnod. Bárki mond bármit, te ugyanazt mondod fordítva. Az a lényeg, hogy gátlástalanul és gondolkodás nélkül kell csinálni. Ne érdekeljen, hogy semmi értelme nincs. Ne érdekeljen, hogy még kimondani is nehéz, csak mondd nyugodtan gátlástalanul fordítva. Tehát nem én nézem a tévét, a tévé néz engem. Nem a okokból jönnek a következményekből jönnek az okok. Nem én megnéztem a Matrix 3 című filmet, ami nagyon rossz film volt, hanem egy nagyon rossz film nézett engem a Matrix 3-ban, ahogy nézem magamat. És bármi ilyesmit mondhatsz, mindig az a lényeg, hogy fordíts meg, egy életre jó tanács. Hát mennyi pénzt lehet belőle keresni? Erre a Wachowski fivérek a remek példa. Hányas ez a film szerinted? Kettes. A következő film, amiről beszélgetni fogunk, jaj, még itt egy SMS. Végre valakik, akik szintén érzik a Matrix tökéletes jellegtelenségét. Pontos. Örülünk, hogy itt lehetünk veled. A következő és végső filmünk ebben a mai összeállításban az egy jó film. És miért mégis ebbe az összeállításba került? Azért, mert te a világ legrosszabb rendezőjéről szóló kiváló filmről van szó. Ez az Ed Wood, amelyet Tim Burton rendezett, csak hogy a film az Ed Woodról, vagyis Edward D. Wood Jr. nevű rendezőről szól, aki a közmeggyőződés szerint a legrosszabb rendező valaha. Hát ő a trash királya. Ő az, aki már annyira rossz filmeket gyárt, hogy kötelező minden Ed Wood filmet megnézni, soha akkora filmes élményed nem lesz, mint ha Ed Wood filmet néznél. Azt lehet mondani, hogy ő a filmszakma Uhrin Benedeke. Abszolút. Hát, hol is kezdjük? Hát nagyon nehéz őróla beszélni, mert hogy az az übergagyit, amit ez az ember előadott, megoszlanak a vélemények ezzel vele kapcsolatban, és én úgy gondolom egyébként, hogy a Tim Burton az nem a reális, nem a valóságos Ed Woodot idézte meg. A Tim Burtonról azt kell tudni, hogy ő mindig freakeket helyez a cselekményének a középpontjába. Legalábbis kívülállókat. Hát fura figurákat, tehát ő mindig a furcsa emberekhez vonzódott, és tulajdonképpen a hősei mindig ugyanazok. Tehát mondjuk a Nagyhalnak a főhőse, az körülbelül ugyanaz a figura, mint az Ollókezű Edward, körülbelül ugyanaz a figura, mint az Ed Wood. Batman. Hát vagy inkább Joker. Ez is egy érdekes és már általunk is kitárgyalt jelenség. Na mindegy. Szóval az a lényeg, hogy ezek a hősök, ezek kb. Mindig ugyanazok, és mindig a derűs oldalát mutatja meg ennek a furcsaságnak, egy ilyen kedves, derűs, strange világ. És az Ed Wood is ilyen ebben a filmben, csak én nekem a meggyőződésem az, hogy az Ed Wood az nem ez. Az Ed Wood az nem ilyen volt, mert az az ember, aki 60 jelenetet vesz föl egy forgatási napon úgy, hogy nem vesz föl egyetlen jelenetet se kétszer. Hát elsőre minden kész van azonnal, az az ember az nem egy kedves, naív, szemlélődő, rossz ízlésű kölyök, ami ennek ez a film mutatja, hanem egy végtelenül cinikus, végtelenül romlott, végtelenül gusztustalan, törtető disznó. Hát én ezt nem tudom, de az biztos, hogy ha Hollywood a kérdés, akkor Ed Wood a válasz, mert ő tökére fejlesztette azt, amiről Hollywood szól, lehető legrövidebb idő alatt profitot maximalizálni a legkevesebb igényességgel. És Ed Wood valójában azt a kérdést veti fel, hogy körülbelül mi az, amit egy néző torkán le lehet nyomni, és egy picit tévedett. Mert talán az, amikor a Thor Johansson nevezetű híres színésze, aki egyébként egy birkózó bajnok volt, és így találta meg, az például a Plan 9 from Outer Space című filmben nem tud kimászni a kriptájából, majd külön elmondom a történetét is, és egyszerűen megtartotta, mert az azt mondta, hogy úgy jó a szörny, nem tud kijönni, tehát nem tud riogatni, mert beszorult a nagy darab testével a kriptába, és mit mond Ed Wood? És odaküldött az Ed Wood. Jó lesz! Nem, az Ed Wood odaküldött egy másik jelenetből két szereplőt, akik ott álltak a rendező mellett, és azt mondta, hogy menjetek már oda, segítsetek neki kimászni, és azok oda mentek, kihúzták őt, aztán húzzatok ki a képből, és folytatjuk, tehát forog, tehát nem állt meg a kamera, tehát az a drága anyag, a drága celluloid, az érték, tehát az nem állhat meg a forgatás. Ed Wood a minden. Soha nem fogtok olyan filmet látni, ahol becsapnak egy ajtót, és megremeg a díszlet, és azt mondja egy rendező, hogy természetesen mehet. Soha nem fogtok egy olyan filmet látni, amiben egy óriás polippal küzd a főhős, de mivel nem hozták el a motorját a polipnak a forgatásra, ezért a drága főhősünk, Lugosi Béla, aki egy külön fejezetet érdemel majd az egészben, mozgatja a saját testével a polipot. De mindeközben azt kell tudni, hogy az Ed Wood csodálatosan használta az archív anyagokat, volt valami ismerős, aki ándan begyűjtötte ezeket neki, úgyhogy ez nem volt probléma, hiszen erre a jelenetre egészen nyugodtan rávágott egy mélytengeri polipképet, ami világos nappal volt, amire rá van vágva, hogy Lugosi Béla küzd egy gumilábbal. Ez Ed Wood. De Ed Wood az azért csodálatos, mert ő tényleg tudott profitot maximalizálni, mert ennek két útja van. Vagy ráfordítod azt a pénzt, ami szükséges a filmhez, és utána kaszálsz belőle egy nagyon nagyot, vagy pedig úgy hajtott fel az extra profitot, hogy költséget minimalizálsz. De itt a szó igazi értelmében minimalizálod a költséget. Tehát mondjuk egy olyan filmet, amit más a legolcsóbban 1 millióért csinál, azt te megcsinálod 70 ezerből. Tehát, hogy ilyen szinten volt a csávó. Tehát ott tényleg az anyagköltség, tehát tényleg ott tényleg minden a minimumra volt levíved. Mondom kétszer, az Ed Wood soha nem forgatott le egyetlen egy jelenetet se kétszer. Minden elsőre megvolt. Tehát, és ezek a filmek, ezek hozzáférhetőek, megtekinthetőek, csak az a baj, hogy Magyarországon nem forgalmazzák őket. Hát ha forgalmaznák őket, hát hülyék lennénk mi itt a Tim Burtonnek az Ed Wood című filmjéről beszélni, azt mondanánk, hogy húzzatok el a videótékába, és kölcsönözzétek ki az Ed Woodnak a filmjét. Az a baj, hogy az Ed Woodnak a filmjét nem hozták be Magyarországra, sajnos mi egy ilyen csökött gyarmat vagyunk. De talán majd egy nap ez is megtörténik, és nézhettek Ed Wood filmeket, mert ahhoz nincsen fogható. Egymásra vannak vágva olyan képek, hogy annak semmi értelme nincsen. Tehát, hogy így annyira gagyja az egész, a cselekmény is az egyik percben még éjszaka van, a következő percben már nappal van. De komolyan, ezt is megcsinálta, hogy mennek a rendőrök az autóval, megérkeznek valahova, és amikor kiszállnak az autóból és becsapják az ajtót, akkor még nappal van, és akkor oda mennek ahhoz a mit és sírhoz, ahonnan ki fog kelni majd a nem tudom én a szörny, akkor már éjszaka van. Tehát... Jó, két legendás egymásra vágás, talán három legendás egymásra vágás van ilyen világos sötétben. Az egyikről azt kell tudni, hogy a Plan 9 from Outer Space című filmben a Lugosi Bélát akarta szerepeltetni, akire nagyon felnézett a Lugosi, akkor már 20 éve volt morfin, és már teljesen eltűnt a szakmából, és ő megtalálta, és újra felfedezte magának a nagy idolt. De mivel Lugosi már nem volt túlzott a jó állapotban, ezért általában Lugosit úgy használta, hogy leültette egy székre, és ott beszéltetett vele, felolvastatott vele dolgokat, és ezeket később random módon bevágta a filmbe. Például az első filmje a Glenn és Glenda, ez az ő debütáló filmje, ami az első női, magát nőből férfivá átváltoztató emberről akar szólni, helyett pedig Ed Woodnak a női ruhák iránti szeretetéről szól. Miközben ez történik, hogy erről beszélnek, van egy teljesen érthetetlen fotomontázs, amiben vannak rohangáló birkák, meg katonák, meg katonai beszédek, és mindeközben Lugosi Béla az előre felvett jelenetből olyanokat állít, hogy pull the string, magyarul húzd meg a zsinort. Igen, de mi a birka, vagy ki? Tehát ez volt. De egymásra vágta, tehát ott ül a Lugosi, és közben birkák mennek keresztül a képen, és ő azt kiabálja, hogy húzd meg a zsinort. Olyan filmet te nem láttál. A Moonwalkerről is mondtunk durva dolgokat, de hogyha tényleg nagyon betépett dolgot akarsz látni, akkor Glenn vagy Glendát mindenképp ajánlom. De visszatérve a egymásra vágásokra. Szóval ennél a filmjénél, a Plan 9-nál az volt a gond, hogy Lugosi útközben meghalt. No de, semmi gond, hát ez nem fogja megállítani a mi rendezőnket, hiszen neki van egy csomó előre felvett anyaga. Ugyanis... És a Lugosi Béla, aki az egyetlen, akire hivatkozni tud, hogy ő filmet csinálhasson, igen, hogy a film főszereplője, egy sztár, aki persze már 20 éve nem sztár, Lugosi Béla, Lugosi az ő sztárja. És van egy csomó felvétele Lugosiról, hát Lugosi lesz a film főszereplője. Hát ugyan már Lugosi meghalt, de ez nem probléma. A felvételek úgy néznek ki, hogy felvette, hogy a Lugosi össze-vissza mászkálgat a temetőben, ez történt nappal. Egy fél évvel ezelőtt. Egy fél évvel ezelőtt, az egész anyag mondjuk körülbelül lehetően 14 másodperc, tehát az már megvan, abból lehet egy egész filmet csinálni. És utána talált egy orvost, és rájött, hogy az majd elmegy Lugosinak. Na de hát azért mégse legyünk már annyira igénytelenek, hogy az arcát is mutassuk, ezért ugye a vámpír köpenyével eltakarja az orrát, hogy ne lássuk az arcát, ami csak azért roppant komikus, mert annyira nyilvánvaló, hogy az egyik felvételen nappal van, és egy másik temetőben vagyunk, a másik jelenetben pedig egy másodperc múlva éjszaka van, és egy figura egy köpeny tart az orra elé, hogy ennél ez egyszerűen hihetetlen. A másik ilyen kedvenc vágásom a Mestertől, az egy olyan film, amiről külön egy órát lehetne beszélni, csak a címét hagyd mondjam el, Orgy of the Dead, a halottak orgiája, hát és hogyha azt hiszitek, hogy ez csak egy olyan beszélő név, akkor nagyon nagyot tévedtek. Ha valaha zombi striptease-t akarsz nézni 20 percig moziban, akkor Orgy of the Dead. De várj, azt nem tudjátok, hogy annak idején, amikor ez a film készült, még a 60-as években, akkor még nem lehetett ciciket mutatni a filmvásznon, ezért ő a Lugosinak a fejét rávágta a mellekre, mert hogy a Lugosinak ebben a filmben is szerepelni kell, és a Lugosinak a fejével takarta el a melleket. Ugye, hogy azt látod, amikor nézed a filmet, hogy a zombik, akik olyan rohadt igénytelenül néznek ki, hogy ilyen, nem tudom én, ilyen szőrsapka van a fejükön. Jaj, az meg van, amikor a farkas ember üvölt, hogy wow, és miközben felemeli a nyakát, kilátszik a figurának a nyaka a kosztüm alól. De egyébként vannak még olyan szereplők, hogy van egy múmia, illetve van a Krizel nevezetű állandó sztárja, aki teljesen random módon kommentálja az eseményeket, van egyiptomi tánc, van pénzes striptease tánc, stb. És ehhez ilyen fura megjegyzéseket köt. Ott van még egy gyönyörű vágás, hiszen egy csörgőkígyót szeretett volna bemutatni Ed Wood, ezért talált is az archív felvételek között egy nyári felvételt, valami nem tudom, hát ilyen National Geographic-nak készülhetett, ez szerencsétlen csörgő. Mezőben. Na most ez van bevágva a teljesen fekete-fehér, sötét, kihalt papírdíszlet kripták közé, a kis csörgőkígyó semminek semmi értelme nincs. Na jó, nem, hát elképesztő, hát a Plan 9 from Outer Space című filmben, aminek magyar címe nincs is, mert nem forgalmazták Magyarországon, ez a 9-es terv az űrből című film. Egyszer mondjuk a forgatókönyvét, már az önmagában elég egyébként. Abban a filmben a földön kívülieket egyenruhás emberek játszak. Ja, az gyönyörű. Ed Wood aztán semmilyen pénzt nem pazarolt arra, hogy egy alien az nézzen ki máshogy. Egyszerűen onnan tudjuk, hogy ő földön kívüli, Ugyanúgy néz ki, mint bárki más. Egyenruhája van, ilyen ezüstszínű egyenruhája van a földön kívülieknek. Onnan tudjuk, hogy ők a földön kívüliek, hogy egyenruhában vannak ilyen ezüstruhások. Azok az alienek. És teljesen idiótán beszélnek. You stupid people, teljesen túl vannak pörögve, ennyit tudunk róluk, hogy igazából mit akarnak, az sosem derül ki. Azt hiszem, meg akarják menteni az emberiséget, de közben pedig mégiscsak az a 9-es terv, hogy az agyalapi mirigyes stimulálva felélesztenek ugye három zombit, a Drakulát, a vampirát, meg a nem tudom ki a harmadik, meg a Frankensteint, és ezek terrorizálják a bolygót, miközben ilyen nem is tudom mi a legenda, hogy ezek papírpoharak, vagy mi a fenek, tehát vannak ilyen repülőgép, vagy mi ez... Repülőcsészealjak. De látszik, amik konkrétan repülőcsészealjak, tehát úgy képzeld el, mint egy egy kevés bögrét reptetnél, és nem csak, hogy az árnyékuk látszik, hanem látszódnak a madzagok, amikvel húzzák őket. Tehát mindent tud. Nem, hát a díszleten látszik az árnyéka a repülőt csészeajnak, ugyebár ott mögött az űr van, és az űrön árnyékot vet a repülő csészeaj. Tehát, hogy itt tényleg minden megtörténik, amit csak el tudsz képzelni. Tehát, hogyha van otthon egy handicamed, és van másfél órád, akkor jobb filmet csinálsz, mint Ed Wood. És Ed Wood ezeket a filmeket elkészítette, ezek minden idők legrosszabb filmjei, az IMDb szavazásán például Ed Wood minden idők legrosszabb rendezője. Most ehhez képest a Tim Burton abban az 1994-es filmben, amit rendezett, amiben a Johnny Depp játsza Ed Woodot, és Martin Landau játsza Lugosi Bélát, egyébként a Martin Landau az Oscar díjat, meg Golden Globe díjat, meg mindent megkapott ezért a szerepért. Meg is érdemelt. Nagyon jó is volt. Ez egy nagyon jó film, csak szerintem az Ed Wood nem ilyen volt, mert az, aki ennyire nem lehet igénytelen egy ember. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt szerintem itt egy mélységes cinizmusról és romlottságról van szó az ő esetében. Ami miatt mindenképp érdemes ezt a filmet megnézni, mert hihetetlen pénzt költöttek arra, hogy az eredeti díszleteket megcsinálják. Ugye az eredeti díszletek nem kerültek túl sokba, de azt újra helyreállítani azért az került. Az igénytelenség igényessége. Tehát szinte kockáról megcsinálták, ott a filmből a forgatási jeleneteket nézed, akkor körülbelül azt az élményt kapod, mintha a filmet néznél. Egy picit beszéljünk a díszletekről. Tehát az hol fordulhat elő, hogy a vámpír, miközben elmegy az egyik jelenetbe a másikba, felrúg egy keresztet, mert papírból van, és ez senkit nem érdekel. De amikor becsapnak egy ajtót, akkor beremeg az egész fal, és ez is benne marad a jelenetben. Jó, hát Ed Wood tökéletesen bánt a díszletekkel, például van egy olyan háttere, amiben egy ilyen léckerítés van, és a lécek teljesen szét vannak esve, és teljesen absztrakt formákba összerendeződnek, majd a jelenet bizonyos pontjain beremegnek, és kezdenek széthullani, de Ed Wood semmilyen kritikát nem gyakorolt a dolog felett. Azért nagyon jó a Tim Burton filmet megnézni, mert azért rámutat arra, hogy azok a dolgok, amiket általában igényesség szempontjából a Hollywood táplál felénk, azoknak a nagy része technikai. Azért igazán vicces az Ed Woodot nézni, mert gagyin van megcsinálva, de hogyha jól lenne megcsinálva, akkor pontosan ugyanannyira jók azok a forgatókönyvek, mint az a többi gagyi szar, amire egy picit több pénzt költöttek. Tehát az Ed Woodnak csak hát egy... Most mutatják be az Óriás Polip és a Hatalmas Cápa című filmet, cápa és hatalmas költségvetésből egyébként a cápa kiugrik a tengerből és átharapja a repülőgépet. Nem vicc. És ezt most mutatják be komolyba. Tehát, hogy az Ed Wood, ez Ed Wood világa. Csak raktak bele pénzt. Tehát, hogy azt kell látni, hogy Ed Wood nem abban különbözött a mai filmkészítők tömkelegétől, hogy ő egy kicsit is igényesebb lett volna, vagy nagyobb lett volna a kreativitása. Nem, ő egyszerűen csak olcsóbb volt és gyorsabb. Foglaljon helyet. Köszönöm. Nos, mi jót hozott? Úgy látom, van már filmje is. Hát igen, van, aki önéletrajzzal érkezik. Én a filmemmel. Nocsak, szerencsés ember. Ezt itt a Screen Classics-nek csináltam. A jövő héten nyit. Screen Classics? Nem ugrik be. Egy valamit tudnia kell. Senki, de senki nem látta még ezt a filmet. Tálcán kínálom a lehetőséget, hogy felfedezzem. Köszönöm. Alig várom, hogy láthassam. És még a további tervei? Tudja, nem szeretem elaprózni, úgyhogy egy egész sor filmötletet hoztam. Mondhatom? Rendben. A vámpír sírja. A vérszopó nyugatra megy. És Dr. Akula. Dr. Akula. Nem értem. Dr. Rakula. Már értem. Nem tetszik. A főszereplő Lugosi Béla lesz. Lugosi Béla. Lugosi ma már egy senki. Milyen van még? Nos, van még egy filmtervem, de arról nem is akartam beszélni. Lugosi egy aprót játszana benne. A főszereplő egy naiva. Egy kitűnő, fiatal színésznő. Dolores Fuller. A film címe Az Atom Arája. Atomkor sztori, ha? Tetszik. Igen, tetszik. Tudja mit, Mr. Wood? Hagyja csak itt azokat a dobozokat. Megnézzük a munkatársaimmal a maga kis opuszát, aztán közös munkáról is szó lehet. Vigyázz! Ne hibázz! Rásd a drótot! Mi a nyava a címe a következő? Ezt mozifilmnek szánták. Kizárólag. Ha ez a férfi szaténbugyit, otthonkát, szoknyát vagy melltartót vehet fel, higgyék el, ő a legboldogabb ember az egész világon. Jobban dolgozni, gondolkodni, szórakozni. Álljon meg a menet, ez a fickó. Tagja a társadalomnak. Ez minden ezt hozta a filmet. Való, aki ismeri. A női ruhák meg. Ez biztos valami átverés. Azonban csak akkor mehet ki ebben a számára. Biztos vagyok benne, hogy megint Billy Velma hülyéskedik velük. Egész megjelenésében nőnek látszik. Ezt a szél szolgálja a hosszú szőkös. Nem Isten! A transzvestiták többsége nem akar változtatni. Felgeteges! Nagyon jó! Nem hiszik el, azt hiszik, hogy ugratás. Tehát a Billy Wyman hülyéskedik velünk, hát nyilván hát ez nem lehet más, hát nem tudják értelmezni, tehát ez tényleg értelmezhetetlen. Narrálja a saját filmjét, miközben mutatja saját magát, és róla magáról mondja, hogy ez a férfi, amikor szaténbugyit visel, akkor a legboldogabb ember a világon. Ez a film, és a következő percben egy csorda megy át, egy júnyáj megy át a képen, és miközben az istenfejű Lugosi Béla, aki valami isten karaktert alakít, azt magyarázza, hogy rángasd a drótot, pull the string! Na jó, hát ennek így sehogy semmi értelme nincs. Kaptunk néhány SMS-t, azt írja a kedves SMS író, a Matrix elgondolkoztató film, a felénél elgondolkodom, hogy végig szenvedjem, vagy ott hagyjam. Respekt a mai műsorért, és thanks a hiperroller előadásért. A többi nem fér SMS-be, sziasztok, írja nekünk Andrew. Nem csináltok ketten nyilvános vetítést? Kassa siker lenne, azt tuti, írja nekünk Zoli. És akkor itt van a kedves SMS író, aki azt írja, nehogy túlpörgessétek magatokat, jó a téma, de nem lehetne nyugodtan, és nem ilyen, bocsánat, ripacsul? Ó, hát te még nem láttál egyetlen Ed Wood filmet sem, csak azért kéred ezt rajtunk számon. Másszunk bele, és nézzük meg, kinek a sírja. Miért mindig én kapom az ilyen hátborzongató ügyeket? Szörnyek, sír, hullák. Repülőcsésze, aj! Ennyi, megtartjuk. Következő jelenet. Remek volt. Remek? Mr. Wood, van magának fogalma arról, hogyan kell filmet készíteni? Nos, merem remélni, hogy van. A papírmasé sírkő kidőlt a helyéből. A temetőről messziről lerí, hogy makett. Senki nem fogja észrevenni. Egy filmben nem az apró részletek a fontosak, hanem az özbenyomás. Az özbenyomás? Igen. A rendőrök nappal érkeztek, nem értem, hogy lehet most hirtelen éjszaka. Mit tud maga? Nem hallott még a kételkedés felfüggesztéséről? Tiszteletes úr, megjöttem. Ez meg kicsoda? A kórusvezetőnk személyesen, ő játsza majd az ifjú hőst. Teljesen elment az eszük! Én vagyok a rendező! Én döntöm el, hogy ki szerepel a filmben! Én azt hittem, hogy ez csapatmunka. Nem! Még egy dolgot az előző jelentről, azért hogy mondjak el. Az eredeti felvételen az történik, hogy a Thor Johnson játssza az egyik rendőrt, és könyörögtek az Ed Woodnak, hogy ne rakja őt beszélő szerepbe, mert nem tud normálisan se beszélni, se angolul. De hát olcsó volt. De elég olcsó volt, meg kéznél volt. Előtte ő játszotta mindig a szörnyeket. És most hirtelen rendőrnyomozót játszik, és konkrétan az történik a jelenetben, hogy van egy hosszabb mondata, például az, hogy menjünk el arra, mert szerintem ott van a következő gyanúsított, és a színész partnere nem érti, amit mond, és megkérdezi, hogy what? És ez így, ahogy van, mert nem maradt a jelenetben. Minden, nem, tehát az alaptörvény az az volt, hogy Ed Wood nem vág új, vagy nem forgat újra egyetlen jelenetet sem. Ami kész van, az jó, az mehet. Tehát, hogy ez volt Ed Wood. Most, amikor ezt a filmet osztályozni kell, akkor szerencsés a helyzetünk, mert akkor én azt mondom, hogy ez egy jó film, és egy hetes. Én szerintem egy kilences. Na most a szituáció az, hogy ha Ed Wood filmet álmódotokba megnézni, akkor látni fogjátok, hogy az viszont osztályozhatatlan. Tehát, hogy az, mert kell hozzá kategórián kívül van. Kívül van a kategórián, tehát nem veszi föl, azt mondom, hogy egyes. Én meg azt mondom, hogy ezres. Igen, tehát hogy a tízes skálán nem nagyon vesz fel értéket. Ebben azért gondolom, hogy egyetértünk. Inkább egy pi. Megyek a nyílt mozivetítésetekre, kérek két helyet a filmkritikai előadásotokra is, írja nekünk Sanya. Hát nagyon köszönjük, hogy végighallgattátok ezt az adást. Most ebből az adásból kivételesen azt is megtudtátok, hogy melyek azok a filmek, amelyeket semmilyen szín alatt nem szabad megnézni, vagy azért kell megnézni, hogy tudjátok, hogy melyek azok a filmek, amelyeket a jövőben soha többé nem szabad megnézni, és hogy tudjátok, hogy amikor eltanácsoljátok az ismerőseiteket ezektől a filmektől, akkor vajon miről is beszéltek. Köszi a választ, respekt, írja a kedves SMS író. Nektek is respekt, kedves hallgatók. Ez volt mára a trash adásunk. Aztán holnap is itt leszünk veletek, addig is vigyázzatok magatokra, és holnapig ne kölcsönözzetek semmit, főleg ezeket a filmeket. Ed Wood angora pulcsia legyen veletek, sziasztok! Sziasztok!